بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوح عليه السلام واقعا بيان دلا سڑی 900 سال اغا دعوت تبلیغ سلسلہ جاری ساتلی وا ددی مثال نشتے صدای صدای آخری کے اغا توحی وشوا چستا قوم ستا نمانی. ووحیا وحی اکلیشوا نوح علیہ السلام تا انه دا نای فایل کا لپاره د وحیا وحی وشوان علیہ السلام تا چې ستا قوم ایمان راوړي مگر هغه چې چا ایمان راوړ دے. دی آیات سره جواب وشو دا هغه چا چې هغه یو کمزور دلیل نیول دے په باره د غیب د انبیاو چې نوح علیه السلام ووی انتظر هم یذلوا عبادک الله که تفرید دوله ستا بندگان گمرا کوي الن یلیدو الا فاجرا کفارا دونه چې کوم پیدا کیږي هغه فاجر او کفاری. دا کمزور دلیل چانی ولی دی نوح علیہ السلام چې داوی چې ایمان دو نراوڑین دا غیب نده دا داغا دا نهنی و سوکالو تجربه وا. لیکن کم سړی چې ذهن کی فطوری اغا زن لپرد دلائل نیسی وی او گوروی دا دو خزی بغیر دا کافرون نراوڑین دا غزی وکنه نهنی و سوکالو تجربه چې وا نو دینه بزیاد سو داغ تجربه و دلتا سرگند قرآن آیات ته چې نوح علیه السلام ته وحی وشواز تا قوم نراوڑی اغستا استدلال اغا فضول پاتی شو او داد الله پاک ده طرف آغتا وحی راغلا. بل نوح علیه السلام وی ربی انی دعوت قومی لیلا و نهارا الله ما خپل قوم بلو شبارز فلم یزدهم دعائی الا فرارا زما دعوت او تا سوا د فرار د تخت نه نور سره جوړ نکړه ډېر لوی دعوت یې کړی. وحی وشوا نوح علیه السلام تا ایمان نه راوړي ستا د قوم نه مگر چا چې ایمان راوړی دی غمجن کېږم غمجن کېږم د دو کا په کارونو. امام بخاری رحمه اللہ کتاب التفسیر کی در صورت ہون دلا تب تیس منا پلا تحزن سرکی غم جن کے غم سڑے 900 سال لگا تر لیلا و نهارا دعوت دا قوم حال داشو متا تاو یا وید سپیل کئی کا گدا کتا نیلی دلی نو اگو روتا اغت اخکاری گی چی خو گدا وسنا الفلکا حکم شو بیڑا جوڑاوا بیعیون نا رو برو زما و وحی نا پا وحی زما وحی نا مجرور و بیعیون نا و بی وحی نا ما سرا مخاطب مکم اپا حق دا ظالمانو دا قوم دے چدا با غرکن لشیم نو هغه خو انکار نو کړي نو انهم تاکید سره څنګه راوړو چې انهم مغرقون تاکیدات هغه چا لپاره راوړل کیږي چې هغه منکري. دا د معنیو کتابونو کې وایي منکر لپاره تاکیدات راوړل کیږي نو خو منکر نو بیا تاکیدات څنګه راوړل زما بزرگا معنیو کی وای کلا غیر منکر پشان د منکر او ګرځي نو داغل پر تاکیدات راول شي ان دهم مغرقون کی تاکیدات ذکر اورو بیڑای جوڑا کا دین دا معلوم شوا چی سونا صنعتونا پو دنیا کی دیدی نو دا دی بنیاد انبیاء علیہ السلام اخی دے نو نوح علیہ السلام دا کشتای بنیاد نو اللہ و توحی و کلا چی تبا دا دا سی جوڑای دا سی جوڑای نو دا دی اگدوال تفاصیل و طول و لکل دے چی دری سو گزا داغی اگدوالی و 50 گز داغی چوڑائی وا او 30 گز اونچائی وا سبحان اللہ پدری اوچتو بانی جوڑا کری وا پوچ از مکا بانی لکا پوگائی کی جگشتے جوڑائی زائد دا خلق بخان دی نو که دربانس خا جوڑائی نو سبا جوڑائی شی و دل دای چی جوڑائی نو خلق با خان دی نو انبیاء علیہ السلام دا اکثر کارونو بنیاد خیده نو داود علیہ السلام دا اوسپن کار اغسته و نو دا بنیادونا دا قصب و انبیاء و بنیاد خیده دا آدم علیہ السلام وقتی کفر نو صرف مسلمانانو نو اغول پارا حکم داو چه دا زراعت کار شروع کی زکه چې دا اول وخو زیاد ضرورت دا زراعت ہو نو دا سلسله و تا خولی و قرآن پاک وی ویسنو الفلکا بیڑای جوڑولا دا پا کم طرز بے جوڑولا اللہ غطا وحی اکڑا نو چی اللہ وحی اکڑا غکار با انشاءاللہ صحیح وی دا جوڑولا الفلکا بیڑای هر واری چی تیرو تلبا پدبانی سرداران دا کفر سرداران ملع ڈکتا ہوئی سوا دا تکبرنا نور سپکی نئی هر واری چی تیرو تلبا پدبانی سرداران دا قوم ددنا سخیرو ٹوکی بے کولی منہو دنو علیہ السلام سرام اگر تا خد آرا دا سیزون آغیستی دی لرگونا کشتای جوڑای نو تیروتون کی پلاری تیروزی نوحا دلتا خو اوبوس کلو لپارا منگاریانیو اتا کشتای جوڑای سبحان اللہ سڑی آریانی گی خوا وہ ہنستے تے اس پر کہ خوشک زمین پر غرق کا بچاؤ کرتا ہے یہ ہنستے اس پر کہ موت سر پر کڑی ہے اور یہ ہنستے ہیں مرگ را روان دے دو خان دے ددے دوارو خنداتا اگورا قالا نو علیہ السلام ہوئی کتاسو خندا کوئی منگ سرا زمان پا فیل بانے نمنگا خندا کو تاسو سرا کما تسخرون سنگتاسو خندا کوئی زردہ چپو بشائی چاہت رازی عذاب دا عذابند یعطی لپر فائل شو ایو خزیح دا عذاب صفت تھے دا سی عذاب چی دل رسوا کی ویحلو علیہ عذاب مقیم فسوف تعلمون من یعطی عذاب یخزیح او زرزا چپو بشی چا ترازی عذاب یحلو علیه داسی عذاب چپو دو با پریوزی نو یحلو عطب یغزی دے داسی عذاب یغزی ہے داسی عذاب یحلو علیه یحلو دو حلال ندے یحلو دو حلول ندے احلنا دار المقامت من فضله منگئی کز کرو پکور دامش گرائی کے نو دا صفت دا عذاب شو یغزیه صفت دا عذاب شو او عذاب لفظ دا یعطی لپرا فاعل دے ويحل عليه عذاب مقيم عذاب مقيم دي يحل له فاعل شو حتى اذا جاء امرنا كل جراغ امرنا حكم زمنگا امرنا عذابنا وفارت تنور جوش و تنور بل ذکر ازی صورت قمر کے ففتحنا باب السماء بماء منهمر منگا بیر تکڑی دروازے دا اسمان پدا سی اوبو چاگے چپی وولی دا سی قسم بارانو چا دا چا نولی دلے تنور تنور دو ڈوڈو مراد دے جمہور علماء وی حوالہ دے روح المانی جواہر القرآن جمہور علماء وی تنور دو ڈوڈو مراد دے نو تنور چی آئے کہ اور یقی کہ او بچا نیلی دلی ولی پو آغا اور دے کہ جو بچو رو شوی نو پو آشا دا خلق دغسی دی فتحنا ففتحنا باب السماء بماء منهمر ما پی اوبرا روان کړی د زمکینا راوزی برنا بیگی تر دې چې سالم دنیا د وبونه ډکه شو تفاسیرو کې لیکي صرف آغا زینا ټول دنیا باندې دنګ غرونا پنا شو او درنگ درنگ غرونا داغی کمونی وی دنگی اغا هما پنا شوی ده یو نوح علیہ السلام لپارا چی سن نحنیم کال محنت کلیو سالم دنیا غرک شوا دیتا گورا زمارورا غورا خبر کوا پرید سپورا حقیقت پتیگی نا نبع الماء بخاری کی رازی فارت تنور نبر نبع الماء بخاری کی داسی ہوئی او بد اسمو کی نراوتی ورتفع اوچتی فی کل قدری قستلانی کی وی پشاند کٹوائی لکا کٹوائی چی جو شخری دور دو دینا دقا سی دغا اسمکا پشاند کٹوائی شوا لوگوں نے غور پیو کا سڑے بالکل حیرانی گی دیو بندل پارا پر سالم دنیا ہر گندے ختم کم جوشو تنور تنور دو ڈوڑائے نمگاؤ اے نوحا سوار کا بدی بیڑائے کے ہر یو جوڑا جوڑا ہر شے جوڑا جوڑا چپائے کے سورائی نو پا دی لغنی کشتائی کی خون نزائی کی لکا غوا و غوی غوا اداغی کور والا غوی اداغی کور والا تبر او سنده سنده اغا تبر میخا دا سی بیزا پیسا او گرده اداغ تبر گرده دا جتا دا سی جوڑا جوڑا دا هر شی ناخ لے دا خلوی دنیا دا بابا دی جوڑی نا آغا جوڑی مراد دی چی دا کمی ضرورت تے نو کم شیزونا چی آغا قدرتی پدی خاورو کی پیدا کی گی چینجی وغیرہ او پدی اوبو کی پیدا کی گی پشاکال کی تا گوری نو آغا مراد نشو کم چې په اوبو کې پای او جوان تیرولی شي لکه میان دغې قسمونه سینځخې وغیره دغې قسمونه پنجې پوړونه او دغې قسمونه لکه په اوبو کې پای نو هغه په اوبو کې ضایع کېږي نه نو د هغې نه علاوه ګویا د وچو بې مخلوق کې چې د هغې تعلق د جوړې سره دی هغه مراد شو قدرتی دا براتل دا اللہ قدرتو او جبیڑے کی بے غردولو منگا اووی سوارکا پدی بیڑے کی من کلن دھار یونا زوجین جوڑا جوڑا اسنین دعا و اہلکا منصوب ویا دا مفول به دا قل نحمل اهلکا دا با منصوب شی مفول به شوا چلتے چلتے لگ لگ ترکیبم او سوارکا اپا بیڑای که اهل اقبل نو بی بیانی راغلی پکی زامن راغل لون راغلی دا اپا دے که سوارکا پینزم انتا مخ که ماو دسو که او پینزم انتا تیر شو بیاو دست لارم نو نن ما سبق گویا ویلی نشو بوج رازی الٹای ام رازی لیکن بیاو ما که ناس تمام سبحان اللہ پینزو منٹو نباد میں بیاو دسو کن دا کار دم را گران دے او زخلین الفاظم نشم اوخ کلے اہل کا منصوب دے دا دا قل نحمل لپارا مفول بیہی دا منگاو اے سوار کا اقبل اہل ہاں ہاں آچ باغ سبقت کرے دے وینا چی دے دی بمونگ توت تخی جو آغا آغی تا سمو آیا نو پدی کے سون کافر و غٹول پاتی شو د نبی پا بیڑے کی چی کی ناستے نو بچ پشی د نبی بیڑے چی دے پری خدا نو کچ پشی بچ بشی کچ بشی بچ بشی کچ بشی نبی بیڑای د بچاو لپار دا الله اکبر نه نیم سو کالا د تبه چ سمر سویلی تکلیف به رسولی دا یو لوی داستان دی امر بالمعروف نهی المنکر چی کئی دغه مثال د جالسی سفینه د مشکات کی راځي بیړای کی ناستی سکت دی صبر دی سمنز کی دی نو دا کتنی چی بر زی نو کڑپ کڑپ کئی نو برنی با تنگی گی نو برنی و توائی چی تاسو منگلا تنگوائی کتا برکے گئے ورون گڑبا گڑبا کوائی منگ آرام نوزو ماشاءاللہ ماشاءاللہ انبیاء و تاجیب سبق تے نو دا برنی کداو آئی کتنو تا چیز استاسو خوخنو کتنی برنو توائی چی منگ بر زور ازو تاسو تنگی گئی منگ لپر دو اوبو ضرورت تے اوبو نا مراد کدس کل اوبا اخلی بیاو سیدہ اکد اوبو نا مراد چی دینو نری بول دی غٹ بول دی نبا بر عزیز چل بکی کتا خلار نیشتے نوی لابد لنا من المائی منگ لپر اوبو پکار دی نو کدا برنی کتنو تاو آئی چه دیر خدا ولی اوز دا برنی و ایمون خود تنگیگو گورا نهنیم سوا کالو که نوح علیہ السلام تنگ نشو یرا دا دیر لوی سبق تی نو کتنی برنو تاو آئی لابد لنا من الماء منگ لغب پکار دی نو کتاسو نو خوا خواه نو بیا خوا من کتا بیڑای سوری کنو نو کتا جی بیڑای سورائی کی کنا نو بیا دا اوبو با بیڑای ترازی نو پدی که منک اون کی ادا نور طول پکی راغلا داد دی جواب شو وی هر یاو پخپل قبر کیو دکی گی ما شا اللہ موسیٰ بدین خود عیسیٰ بدین خود کتنو تبر رواغ استا خزو فاسن نو شروع شو بیڑای سورای کئی دا برنی که کتنو تا لاس کی اتبر تینا واخلی چه تاسو دا بیڑای مسورا کوای نو دا بیڑای با بچ دا بیڑای با بچ وکا برنی دا وی موسیٰ بدین خود عیسیٰ بنی دین خود منگ خپل کار کوي زمون قبر جدا دی بابا دا سړی خطا شو قبر جدا نه دی قبر یو دی قبر نه مراد دا بیړه دا د قبر په شان لدا کتنو چې تاسو تنګي گئے موږ له وبو پکار دی نو موږ به بیړه سوره کو نو تبره واغست ین قر السفینه بیړه سوره کوي دی برنو کوئی بیڑای مصرے کوئی بر رازے خیر دیکھ مونگتا تکلیفی دا بیڑای با بچ شیزما سیبا اکنا برنیوی دیر خدا کتاسو بیڑای سرے کوئی نو جو سرے کئی نو مو خبر ایو کنا آو استاسو اخپل قبر دے زمونگ اخپل قبر دے نو کدی بیڑای سرائی کنه نو قبر یو ده دا چا چی ویلی دی زمون جدا قبر ده استاسو جدا قبر ده موسی بدین خود عیسی بدین خود نو پدی که بدا دوارا والا غر کی گی دی مثال تا گورا دا مشکات کی رازی لکا عالم لپکار دی کسوک بیڑای سرائی کئی نو اغتاوی دا سرائی کواما لکه کم سړی عقاید د شرک تی هغه شرک خورای کم سړی خیالات د بدعت تی هغه بدعت خورای نو دې دا بیړې سوره کوي نو په دریاب کې بیړې چې څوک سوره کې او هغه نه جوړه تورای کې دا په بدن ناراضي دا کتنی برنی درمیانه دا په ټول غر کېږي زما خیال سره د دې غونی مثال به بل نه وي امر بالمعروف نهی عن المنکر چې کئ نو هغه به دا بیړی بچ کئ انشاءالله اکنه دی وایي ته په خپل قبر کې زه په خپل قبر کې موسی بدین خود عیسی بدین خود ازای خپل کار کوئ نو دا بیړی به غر کېږي دا مثال حدیث کې راځي د مشکات نو دا بیړی د دین چې دی د دې کوشش د بچاو حق پرس علما کوي باطل پرس خلق اغولی گیا دی تبر راغست دی تیر کڑی دی پا سوان بانی یا پا برجو بانی ادا بیڑای سوری کئی نو دا بیڑای دا دین چی دا دا سوری کواما دا شرک خواندی هم سوری کئی دا بدت خواند دا رسمون و رواجونو والی سوری کئی نو تا تا با تکلیفی خو تا بی برداشت کئی زما طبیعت خنه ده خبری نشم کوله اسی اغا جولی جولی خبری کوما غوگ و تا که ده زرده چه پو بشه چه ترازی عذاب چه دل رسوا که امن یاتیه عذاب یحل علیه عذاب مقیم حتی اذا جا امرنا تردی چه زمانگا امر راغے امر نمران عذاب دے اوبشو روشوی وفارت تنور او تنور چه دے جوشوو منگاوی اینو علیہ السلام سوارکا پا دی بیڑے کے من کل انداریونا دی توی تنویز تنوین عوض دا مضاف لینا جوڑا جوڑا او سارکا بدی کی احال اقبل مگر حاغا چپاغا سبقت شوی دے دوینا گو کستا زوی دے کنعانا ومن آمنا قل نحمل من آمنا دا ترکیبو شو وما آمنا معاہو آغسر ایمان نور اوڑے مگر لگو شیخ القرآن دا پنج پیر باوی چی دا قلیل اطلاق دا لسنا پا کم رازی خازن کی هم وائی چی دا قلیل اطلاق دا لسنا پا کم رازی خازن کی روایت شتے نسوک وائی لغنی کسانو لسنا کم ایمان راوڑیو دری دا غزامن دی آو جو درے با دا زامنو تبری بی انگی دی و توائی اصو کوائی چی اتیا کسانو زکا چی بیڑای پجودی پہاڑ چی اولگی دلا موسل کے نو اتیا کسان دا دی بیڑای نا کس شو نو علتا کم کل خار جوړ دے رو رو رو رو داغی نم سمانون دے. وقال نوح علیہ السلام وی اللہ وی سوارش پدے بیڑے کے بسم اللہ مجرحا ومرساہا سبحان اللہ. دا شوی دا تقریبا 4500 سال نمخ کے بلزے کی وی فیض استویت انت ومن معکا فقل الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین. کله چې ته استا ملګری ستا بچی دې بیړۍ کې کینی نو ته دا وایې الحمدللہ الله شکر دې بچ کون کېته. نو چې کوم الله تفوخو اب بیړۍ کې بچو نور کچو ماشاءالله. بل ذکر راضی والذی خلق الازواج کلها سوارش بده بیڑای کې بسم الله مجرها د الله پونم د دې روانې ته دي د الله پونم د دې ارسادا مصدر میمی کا ارسا او درې دل ټهرنا نته چې بیڑای کې روانې کې دا وایا او ته سرلای کی کمشی کی کینے ندا سے ہو آیا لکدا ہر سال اللہ پیدا کر دی نن نوی نوی سیزونا پا دنیا کی راہو وطل داغی وجود تا سڑے اریانی کی جاز داغی خوبصورت ہے رفتار تا گورا نا اسلام آباد نا چی جاز روان شینو آلوس منٹ کئی چی منگ با 15 گھنٹے دوم را منٹا بانی دا جدی پا ایرپورٹ کزیگو ماشاءاللہ سڑے حریان شی دا سی موٹرے دا سی سوالای حیرت کن دا دی بنیاد دو پایا گاڑی یا وقت کے دا لرگون جوڑا کڑے وا خاریو کی اس مخکاری گی چه مخ که داغی نا کل چه دینو غویوی کل سندهی پا خاریه که دن نا اغیل بیایی. ازما نبی نوحا سوارکا پده بیڑای که اداس او ویا بسم الله مجرحا دالا پنم ددی روانی دلی مصدری میمی مانا کوا دا اللہ پنم ددی ادری دل دی ان ربی لغفر الرحیم دارنگی سبحان اللذی سخر لنا حدا وما کننا له مؤقین منگا ددی اشارون کی نیو دا اسمان فضا کے لاندے سے شے نشتا دے جہاز روان دے دعوه يا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ده مقرنين معنى مفسرين بمتيقين سرقين. إن ربي لغفور رحيم ده سنگا روان كلا ده الله يوالي ومنا ده كائنات غبه ده کرده ده ده خوراك اشياء غبه ده کرده چاله چې پیدا کړی دی غل پیجنی او چاله پیدا کړی دی غل رسی په ستری خیر رسی په دې باغونو کې خلق لګیا دی کار کوي په سالمه دنیا بیا په کریټونو کې جمع کوي ا کریټونه په سوزکو په ټرکونو وړي بل زه تیر رسی دا غځنه بل زه تر رسی ته چا برخه دا غي تیر رسی کمزے کی چسوک و تکینی چاغیل خوری نو اکثر بسم اللہ خود سر نوی پی جنی ہو مانا لیکن دا چابرا خدا دغا تالی کی بپراتی خوچ دا چابرا خدا دا کمزے نو ترازی آغا دا بل ملک نابرا او رسیگی دو تلاس ورلے دیکھ وقت بادشاہ دے خوڑے نشی سو پوری چی داغی اغا حق دار اغا تنیر ارسی دلی سڑے حق اریان شیم. دا بیڑا ای روحنوا بهم بهم دا غسرا چی دا اللہ کم خوخوا پا بیڑا ای کی ناستل دا اللہ چی کم خوخی اغبا دا نجات بیڑا ای کی کینی دا بیڑا ای روحنوا بهم دا دوسرا فی موجن پا چپو کے کل جبال پشاند غر لکا غر سنگ روانی دا سی بیڑا ای روان ادا پشان د غر اواز وکون ولی سلام خپل بچی دا خپل بچی دا دا بیړه روانه دا پشان د غر نوح علی سلام اواز وکغه بچی دا پشان د خر دغه حال د خرو دغه حال د خرو خر کې پښتو وی زیاته ده نو نو کټرک راشي کنه خر په دې سړک منځ کې نو د پیشاب را فریدي اړو پروا هم نه ساتي د پښتو کې ډېر کلک ته نو دا روانه وا په دې موجونو کې پشاند غر نوح علیہ السلام آواز وکړه بچی تا پښتو کې لکه د خر هغه داسې و پښتو کې لکه خر د دې آیات تفسیر کې روح المانی او نقطه بیان کړې ده چې نوح علیہ السلام نور له غر کولو فکر کوي چې غرق شي نه مني بچی تا آواز کوي نو دا دې سوجه ده مفسرین وای انما ناداه لانه کان ينافقه ده پلار سره منافقی کوله لکه عبد الله ابن ابی ابن سلول ابن برغن له فظن انه مؤمن دغه دا ګمانو چې ده مؤمن ده زما مطلب دا ده چې نوح علیہ السلام داغه د قطعی کفر نه بنو خبر لکه عبد الله ابن ابی ابن سلول فظن انه مؤمن ګمان وکړه چې زما دا زوی کنعان د مؤمنانو نه دی واختارو کثیر من المحققین کلمت ما تردی او غیره اسوک دا سوای چې د تا پتا وا چې د کافر له خدای وخت کی आवाज زکوته وکړه چې دا مشاهده د دې لوی لوی چپو چې د وکی نو کې دی شي ينزجر عما كان عليه د بازرا شي دا غینا چې پاغي دی لکه مړ خلانه دی مخامخ دی نوې بچیا رازا دا مضمون جواهر القرآن د روح المانی په حواله باندې لیکلې ده اواز وکون وه له سلام بچی تا بیر روان ده داسې لکه غر لیکن د نوح علیہ السلام بچه پښتو کې داسې ده لکه خر تبلې دلی خر د روډ منځ کې ودرېږي وکانا او دا زوی فی مازلن پا کنارا یا بنایا دا نادا سر لگی نادا یا بنایا دا دا شفقت الفاظ دی بچولیا اے بچولیا سور شاہ دا منگ سرا اے بچولیا مگر زا سر دا قوم کا فرنا حلاک بشی دا دل سوز واقعا تقریبا ساڑھے چار ہزار سال نا مخ کی شویدا قالا زوی اوی ابا جان خپکے گما دا غر دے زوت خیجما او پا غر یقین دے پا خر یقین دے پا لا یقین نشت دے ما تا تاوی چا اللہ چالا یعنی هدایت نی نصیب کړي ازلی بدبخت ای داغه پسې بیا لګیدلې داسې لخت ای نبی و تا आवाज کوي ډېر په مزه لیکن نه مانی بچي وې کنا ساوی دا په منځ ساق سدو دے زب قصد کوم غرتا یا سمنی من الماء ما بدو بنا بچکی دا عقیدی اندازو لگا د خدای بدبخت تا سوک هدایت نشی ورکولی. دا یاسمو کی زمیر دا فاعل جبل تراجی دے نون وقایا یا زمیر متکلم مفول بیهی دا دا جمله فعلیه شوا. زبا قستو کما غرطا غربا ما بچ کی دو بونا دم رغت کافرو چوی غربا می بچ کی اپلار و تاواز کئی اند پلار سونا شفقتی اغد پلار نمانی. قالا نوح علیہ السلام وی اے بچیاں نشتی عاصم نلدید عمر دالانا الا من رحیم مگر چابانی رحمو کن. عاصم بچکون کے اللہ نما سوا بل بچکون کے نشت دے او غیر اللہ تچغی مو باسا. یو سڑے مخامخ دے آواز کئی نوح علیہ السلام او کنعان مخامخ دی آوازی وطاو که دا آواز جائز دی. غائبان حاجتونو که بلچات آواز ناجائز دی. آغا بستا عقیده چرا رسیگی دا غستا عقیده ٹھیک ندا. زمنگا دا جیساول مولانا شریف سیب شیخ الحدیث شیخ القرآن مد ذله العالی زلالما دا قرآن ختم لالتا آخری دو سورتونا دا قسم واورولا چه ولیداد قاضی سیب چه ده نو دا سی واقعی وا نو اغیوی دا زمون دا دی کلی دا واقعی داوی قاضی سیب دلتا را غلیو دلتا قاضی سیب را غلیو. نو یو سری و تاوی زما پندو که ما تاو چد که قاضی سی بویدی را خدا مد چنگی گلی چه پندو که او چد که او گو تایو را ساونو. آقاوی پیر بابا را او را سیگی لوی زوانا کاکا سی برا او را سیگی دا ما توفات جمع کرا. بابا دا آواز دا شرک تی پا دی اعتقاد چرا رسیگی دا آواز دا شرک تی زکر دا سی نیشی را رسیده. نو چه کل آغوی اخونه بابا لوی زوانا کاکا سه برا او رسیگی نو زمان ولیداد قاضی سه پندو که پری خودا. آغا کتاولا گی چه سو آغا مات شو نو آغا صاحب وی و قاضی سه تخوزی موار شده دی زمان عرص دی مات کلا. وی ما ولی مات کوی تا پری خودا. نو وی ما ولی پری خودا تا چه چه تاوازو کنو استادا اعتقادو چرا رسیگی. نماوی تیستنگو کو ما چه پری خودا نو آقا پندو که او لگیده کتا تا تا او لگیده ما تا پتا چه دستا آواز غلط تی اما تا دی چه او این دا آواز سی و زکازو مخامخی ما دا غلط اسباب دی. ما شا اللہ هر سمات شوخا وی ما زکا پری خودا چه تا چا تا آوازو کنو دا غی مخ که زما او در دل خنو. نماوی تیسٹنگ کو چی دا سڑی سوی دا رشتیا دی که غلط تی نو ثابت شوا چی دا غلط تی. اللہ چی سوی اغا خوی تعاونو علالبر و تقوی یو برسر امدادو که پنی که نو تا تا پندو که او چا تاول تا ما تا غگو که زم خامو خوما نو دا تعاون دا پا قرآن کرا غلط دی. ولی دا تا چی چا تاوازو کنو پا دی قرآن که رد را غلی دی نو منگ تا تشتنگو شی چی چا تا تاواز که و غونه رسیده اداستا مداد دروغو بس دا دا قرآن سبق ته خلق قرآن چو لولو کار کهی دیز دا کولو نکهی وکی گیزا. قالا نوح علیہ السلام وی نشتے بچ کون کے نند عمر دا لانا مگر چابانی چی رحموش نو کتو منی زما بیڑا کی کینی نو پتا با رحموشی نو گورا اللہ خو رحم کئی خدا بنی آدم پزان دا کفر زخم کئی دے چی چاہتا چگی و باسی دے صرف وهم کئی راغلا پا ما بین دا پلارا دا زوی الموجو چپا زالان دا تپا. موج فائل دا حال لپارا فکانا من المغرقین کانا پمانا دا سوار دے یو فعل ناقص دبل پمانا رازی فکانا من المغرقین سوارا من المغرقین غرق شو زا مزے کوا آغا وقت نواخلا ترو سپوری او تر قیامتا ابدو لابد پور کی با اختیم اور کے با اختئی پزان با اختئی پزان با اختئی دا چاوی دا پخ پلا گنا مکوا دا پلا خبر دتا بیا کو ما وکی دا اے گلا اوگا زید دا مغرقینونا غټ غټ غرونا پاغی بوٹی اغا پټ شوی و وکیلا آوازو شو قیلا نو دیا آوازو شو ازمکی ابلعی ما اکی او بدی را دنکا ازمکی او بوچے کا اللہ اکبر زمکا دا اللہ منی آسمان دا اللہ منی غرونا بوٹی دا اللہ منی دا مشرک کافر دا اللہ نمنی او نمنی نمنی نمنی نمنی دا نم مسلمان دا اللہ قانون حکم نمنی نمنی نمنی نمنی ماشاءاللہ قیلا نو دیا آواز شو ازمکی گور ازمکی سر خبری کئی ازمکا خبری اوری ازمکا خبر اوری تو گوری نا ہر کال دینا پل فروٹ کی گی دا منی کھنا دا بوٹی دا اللہ منی دا قل من چشپڑا سمی پاس کر دے نمنی نمنی نمنی نمنی نمنی کل چراغ لخبر نو بیا با خمنی بیا با خمنی بیا با خمنی حکموشو ازمکی او برا دن نکا بس اللہ ہوئی ازمکی اومن اللہ ازمکی اومن اللہ موسیٰ علیہ السلام پا حق کے بنی اسرائیلو فحش خبری کڑی وی بنی اسرائیل دیر گندو وی دے منگ سرا بربن نلام بی دا بخاری کی قصہ دا پیغمبران چھ غسل کئی نو پردہ کئی وی دے منگ سرا نلام بی انہو آدر دے آدر دے دے عیب جن دے دد خصیتین پرسیدلی دی یا پدبان نور سو بیماری دا او چه بدبختشی اغلا اسباب جوڑ دا وقتشی نوغو ببربن لبل لمبل خا نن دنیا تا گورا دین پریخ دے نو بربن زنانا او نارینا دریابونو پغانا لامبی او لاندے باندے لانشا تحقیقات اوکا نو پو پیغمبر بہتانو لگاو نو موسیٰ علیہ السلام چونکہ پیغمبر دے اللہ داغ پاکی کئی نو لمبلی باب دا غسل کی امام بخاری وی لمبلی نو پردہ کی زیو کو نو جامع پو گھٹا بانے کے خودی دا بخاری کی مقرر رازی نو چکالا جامع کے خودی پردہ کی غسل کاو نو اللہ امرک گٹتا گٹ روانا شوا ارے بھائی د گٹے خو سترگی نیشتے نو سنگ روانا دا د گٹے خو گنا نیشتے دا اللہ ای سنگ واوری د گٹے اخبی نیشتے نو گٹ سنگ روانا شوا موسیٰ علیہ السلام قتل چھ گٹا روانا شوا گٹش پڑا سم ندے پاس کرے خواہ واللہ وطاوی گٹے نرائک گٹے اے گٹے روانا شاہ گٹا روانا شو خواہ تاوری زما په خیال سره غټي واوري دل تناوري غټي واوري دل تناوري غټي واوري دل تناوري زنده مسلمان وې د الله خبره نه اوري غټه خاوري وګونه نشته څنګه واوري د برمن هوته مردا به زندان با منو تو مردا به زندان ما تا تا غټم ردا الله څنګه ژوند دا غټي بوټي اوري دا بنیا دم د ناوري داو د اسلام شته د ناوري غټ روان شو موسی عليه السلام واپسې بربن روان شو د الله خوا غدا سیوا ادال فاز وي بخاري کې رازي سوبي حجر سوبي حجر یعنی حرف ندا محذوف ده سوبي اتني سوبي يا حجر غټا مونډو باندې روان ده موسی عليه السلام واپس روان دي تر دې چې موسی عليه السلام ودرېده یعنی په یو مجمع د بني اسرائيلو د ډېر کاغو اره هغه کاغو نو دلته اوس ګوره زما کاغ دي ناوري ناوري د الله قانون ناوري د الله قانون ناوري موسی عليه السلام ورسید هغه چې وکتل ما به باسن پاغه صاحب نو خو عیب پی لگوله و پیغمبران دعیبونو ناپاک دی لیکن مشرکان ناپاک دی موسیٰ علیہ السلام تا بدنسبتو کن نو حضرت عمر وائی رضی اللہ تعالیٰ نو جبنی اسرائیل لادل تاسو اس مرادی ہے بابا ننم دغسدا دی غرونو چار چا پیرا 15 سال مخ کې د الله خبره واوري دا وای من الله راخلا شو کمر راخلا شي شوي زمکه شک شوي مخلوق لاندې راغې ګور دی غرونو من الله هو دی مسلمان دنو اون من الله د سره جنگ مکوخه نو علی سلام جنگ نه دی کړی ازم کې او بو چوپا ننځ خبرې نشم کوله جولي جولي وېما طبيعت داسې ده ازم کې او چوپا دا او بو ما کې زما کومانس استعماليږي ما کې اسمان عقلي بن کا او بو ګور ازم کې اسمان او منلا او د دنیا تعلیمونه د دنیا کړی دی ځان ته وای مسلمانم خدا اون من لا عقل ایمان بخاری معنا کوي امسی کی دا او بن کا وغیز الماء او بو چی شوی او بو چی شوی خکار دتا پچی شوی او منا او منا او منا او منا نند مسلمان نمنی وغیز الماء او بو چشوی وقضی الامر د الله فیصله وشوا واستوا تدری دکیشتا علی الجودی پو جودی پہاڑ بانی امام بخاری وی الجودی جبل امام بخاری وی الجودی جبل سبحان اللہ سبحان اللہ ابن کثیر کی واہی جبل بالموصل موصل خار کے غر دے ابل روایت پیش کئی تور سخا آپ کشتے ادھرے دا داد عبرت سبق تے کشتای ادری دا دادا عبرت سبق تے او گورا کشتای ادری دا کشتای اومن اللہ غرون اومن اللہ دا بنی آدم دا غیر مسلم سر اللہ کے ناستا لس شل کال وخ کل دا مسلمان د نوم د غیر مسلم سره کیناست پاسې د بیا تیراغه مسلمان دی غرونو من الله کیشته من الله زمکه من الله دونه من الله اوس د سره سپر زول کو بس دا به وای چې خدای تا سره غو کی چې څنګه تکه بس دا جواب شو خدای پاک غو کی چې څنګه تکه حضرت عمر وای بنی اسرائیل لاړو تاسو مراد یې اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم د دینی تعلیم از دا نکا د پردو سر اللہ پردے تعلیم از دا کا نو دے خو اخپلو خو اس دے پردے شو دے اخپلو خو اس دے دا پردو سر پردے شو زکان دنیا کی سکتا سشتے چی دا خبر راو غرزائی نیشی غرزولے دے پردو سر اللہ نو دے پردے شو ده اوس پرده کار کوي د دې لباس هم پرده ده د دې شکل هم پرده ده د دې خبره هم پرده ده د دې ناسته ولاړه هم پرده ده او دې چې سوای هغه هم پرده دي ته به سره سره جنگو کې نوح علیه السلام به څنګه جنگ کوي وکیل اپمند نو دی ده بودل للقوم الظالمين ده الله ده رحمتنا لرواله ده لفرد ظالمانو حضرت عمر وائی بني اسرائيل لارو تاسو مراد يائی بودل للقوم الظالمين پردو سره کیناستو پردیشو اخبر خبرتنا پاتشو ده پردیشو دا قیل پا مانا دا نو دیا دیا ونادا نوح ربه آوازو که نوح علیہ السلام اپر رب تا فیصله وشوا طول غرق شو یو پاتی نشو سرد نوح علیہ السلام دا تبرنا تیاغا او دلوت علیہ السلام تبر کانتا تحت عبدین من عبادنا دا زما د دوو بندگانو په نکاح کې وی فخانتهما خیانت وکړه خیانت د کفر مراد ده الله لعل الغرق او دا د قران کې شته دا څومره خوږه د مزه خبرې دي خلکو دا چورلو نو زوی ما چورلول په پریګ دي دا سی بخي اوازو که نوح علیه السلام اخبر ربتا ای زما ربا زما بچه کنان زما دا حل نو ستاوا دا حقوا چه ستا حل ببچ کوما قل نحمل فيها من زوج كل زوجين اثنين واهلك ومن آمن یا الله زما بچه زما دا حل نو بچی خواگی دی خوگو بچو تا دینی تعلیم ورکا کنی دا بکاگی دا خواگی دو تا تعلیم دینی ورکا کنی دا بکاگی دا چه تا پردو سخول گل نظم بزرگا دا پردیشو دا پردیشو نو پردی خو پردی کار کئی اخپل اخپل کار کئی اخبل کار آغا ده چه نبی صحابه او تا خود لے ده هاگا کارونا دالا دین ده دالا کامات دی تا بچه پرده که نو دا بچه پرده شو آوازو کنو علیہ السلام رب تا اے زما رب آزما بچه زما دا احل نده بچی خوا گئیم ستاوا دا حقا دا تحکم الحاکمین دا خزم آهل نو اس پنو علیہ السلام اعتراض رازی جواہر القرآن دا قرطبی مدارک پا حوالی سر لیکی چلی انہو کان اندہو مومنن فی زنی دا پا گمان کی دے مومنو عالم الغیب اسوک نشته نو لکه عبد الله ابن ابی ابن سلول ابن برغنده ظاهر کی مسلمانو زکات چې مستبرات ادا بیوی چې محمد کعبه شریف په لوري کا په حاضر امام پسې دا بیوی په حاضر امام پسې نو حاضر امام نبی علیہ السلام دا په خلی بیوی او دنا دا سنو نن هم مسلمان په خلی وای خود دنا دا سن دې زکر پردو سره کې ناست نو دې یقینا پردیشو د ټول لند پردیشو د خلی الفاظ د قدمونه د لباس د شکل پردیشو او چې پردیشو نو پردیشو نو علی سلام ګمان دا او چې دې پردې نه دې لنو کانندو مؤمنن فی ظنی د ګمان کې مؤمنو پیغمبران عالم الغیب ندی ولم یکن نوح یقول نو علیہ السلام دا نشی ویلے چې زما بچے زما دا اہل ندے الا ذالک عندہو مگر دا پنیز دا سوا چې دا یعنی ملگرے دے از محال ان یسعلا حلاک الکفار دا محال دا چې سوال کی دا حلاکت دا کافرو سم یسعلا انجا آبازهم بیاد بازو دا انجا سوال کی دا خلاص سولو وکان ابنه یسیر الکفر منافق ویظهر الایمان دا تفسیر قرطبی کی راضی ظاهر کې به وی چې زمومن ما ظاهر کې به وی زمومن ما نو مومن نو خیالات د مومن نو دا قرطبی مدارک دارنگی نور مفسرین جواهر اغین نقل کئی شیخ القرآن دو وقت دیر لوی سڑیو چا داغو من اللہ چاو نمن اللہ مخ کی لارل هر چابانی چس اوشوا غجوری اوشوا نو علیہ السلام دا خیالو کنچ زما بچے مومن دے نو آغا مومن نو ندا غیب نفی وشوخا لکه نبی علیہ السلام دا عبداللہ ابن عبی ابن سلول جنازی لمخ کی شو بیا اللہ پاکوی لا تصلی علا احد منو ما تابدا دی جنازہ مکوا زکان چی داغد اندرون نا اللہ خبرو نبی نو خبر اے گورا تا پوشوی تا خبر شوی چی غیب دا اللہ صفت تے نو علیہ السلام دا گمانو که چه ده سم بینو فساق و فجارو سر چه گرزی کنانو دا سیی ولی دا دا گمانی پی خکاو لکا نفی ده غیبو شوام ای زما ربا زما بچه کنان زما دا حل نده وادستا حق دا چستا حل ببچ کوما زما بچه غرق شوام د پیغمبرانو د خلی الفاظ ته وګوره ته به حیران شې ما لږ په مزې په آرام آراموي چې ستا په ذهن کې کینی ستا وعده حق ده د احکم الحاکمین قال الله پاکوی یا نوح ای نوح علیه السلام انه لیس من اهلک دا ستا اهل نه دی د دې آیات تفسیر کې جواهر د قرطبی په حواله وایي فاخبر الله نوحا الله خبر ورکړ نوح علیه السلام ته چې زه منفرد ما په علم غیب کې قرطبی جواهر اے نوح زه منفرد ما په علم غیب کې اے نوحا علمت من حال ابنکا ما لم تعلمو انتا استاد بچی پاندرون ز خبر ما اے نوحا تخبر نئی دا نفی دل می غیبی حکڑا دا نبی نا کم نبی نا چه دا پیغمبرانو نی کده ولی نا پویگی ارچا سخا مکینا ارچا سخا ارچا خانا مکینا مکینا مکینا مکینا اللہ خبر ورکا چستا دا بچه دا غو ملگره ده ولی زکا بچه خستاو خود ده پردو سرکی ناست نو پردیشو ده پردو سرکی ناست نو پردیشو پردو سرکی نی اغا بیا پردیشی اغا بیا ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قواعد قانون احکامات نمانی نمانی نمانی نمانی نمانی ظاہر کے مسلمان اخکاری گی واقعہ کے نہیں اللہ خبر ورکنو علیہ السلام تا بما ہوا منفردن بھی پاغ خبری چپاغی اللہ یوازی دے شغیط غیب وائی علم تو من حال ابن کام علم تعلم ہو انتا استاد بچی په حال تنه خبر اینو ها صرف زو خبر ما نو الله حاضر ناظر عالم الغیب دے بل سوگنا ما چتا تت سوئے دمنا نو نوح علیہ السلام بچے دے کنانا خو پردو سرکی ناست نو پردیشو دے پردیشو دے پردیشو ما شاء اللہ الله وی دیس دا حل نده لکه یو سڑه ده چه پاغه داسه مرضو لگه ده تاغه لیچا یا اخپا تو رشوان وکی ده ده اخپا تو رشوان ده لاز تو رشو لکه مرض پیو لگه ده داکتر تلار ماهر تا اغه وی چې دا لاس به اوس کټ کو دا خپل به کټ کو الله چې حکم کوي کافر سره jihad وکا دې کټ کا نزه خراب شوه دې سبق واوره دې خراب شوه دې نو ډاکټر سپیشلیست د تو وایي چې دا ستا لاس ستا خپل دا ګوتا دا کټ کو نو دی وای چې دا خو زما دا نو ډاکټر وای دا ستا نه دا مونږ پوه شو دا ستا نه دا چیتا کنان ستا بچه دی خو دی دغه سی شوی دی لکه خپل لاس تور شي ګوته تور شي نو ډاکټر وای دا کټ کو دی وای دا خو زما خپل دا هغه وای نه دا ستا خپل نه دا داستا اخبره باز ما خیال سره ته پوښ الله داسي کوي ښا وستا بچی نه زه خبره ما داستا بچی نه ده چې ستا بچی وغه تا سره په بیړی کې ناشتی کم صحیح العقیده مسلمانی ظاهرا باطنا هغه د الله احکاماتو باندې زړه اولګی لکه خلفای راشدین او ډیر زمانه پورې سه خلق اوس هغه څه نشو مسلمان دی او دی غیر مسلم سره پاسید کې نهسته نو اوس وته موږ داسې وایو چې دی خپل نه دی دی پردی دی دا د ده خپا خپا واخو اوس دا پردی ده دا کټ کولو نه بغیر چې دې نه کیږي ولی کته کټ نه کی دا نور بدن خرابوي نو jihad حکم پدی وجدې پدی الله پويږي نوح علیہ السلام سوې تازما د خلې واوري دا الله وای نوح دا کنان ستا حل نه دے ماهر ډاکټر وینا وکړه ستا خپا ستا لاستا گوتا تو رشوی دا دا کٹ کو نو دیوائی دا خوزما گوتا دا زما خپا دا زما لاستے و ماہر ڈاکٹر وائی دا ستا لاست ندے دا ستا لاست ندے کته پری دی نستان نور بدن با خراب کی. او اغا نظیر استاد ویلی و ایک دونه دونه دو دونه چار خبر رشتیا و خطا نو اخپل بچه پرده کواما اخپل بچه پرده کواما تا اخپل بچه پرده کنو اغا پرده شنو وز داغا قول فعل طریقہ لباس شکل د پردے دے اس بدے خپل نشی دا عمل دے غیر صالحا عمل انه عمل دے عمل دے دے خو عمل نہ دے دے خو عامل دے خو عمل خو نہ دے دای ولی وی لکتو زید عدل دے نو زید خو عدل نہ دے عادل دے بابا چې زید صحیح تابعدار د الله د رسول دی نه دی عدل دی ماشاءالله. نو خلفای راشدین او د نبی علیہ السلام تعلیم حاصل کا نو د نبی علیہ السلام په طریقه لاړل دنیا ټوله غو ته فتح شو. هغه د پردی تعلیم نو حاصل کله نو هغه پردی شوی نو هغه خپل شوی و. بابا بچی باندې خپل تعلیم کوا د قران او سنت د پردی تعلیم پکې نو بیا به دې راونه ګرځي. نو کنعان پردو سره ناستو نو پردی شو. نن سبق ما ایثار کچ داس چلو شو. اینو علیہ السلام انہو دے عمل غیر صالح دے عمل غیر صالح دے دا سی مو آیا مدارک کیوئی انہو زو عمل غیر صالح دے خاون دا عمل غیر صالح دے چانچ دے چا تعلیم حاصل کا آغی سرکی ناس دا پاسی دا دا دا عمل دا غوش دا دا افسوس الفاظ بار بار ویما بار بار ویما. اے نوحا دا بچے استا ندے ماہر ڈاکٹر سپیشلسٹ ہوئی دا لاس دا خپا دا گتا دا کٹکو نو دوئی چھ دا خوزما خپا دا زما لاس تے نو ڈاکٹر وتاوی داستا لاس نہ دے داستا لاس نہ دے دا بکٹ کو نو تب بچے کنے نو نہ بچ کے گی. او ہو کفار سونا دغی ملگری داستا لاس نہ دے داستا لاس نہ دے دا عمل غیر صالح دے. آل النبی اتباعو ملتی من العاجم والسودان والعربي آل دا نبی دا غاتبا دی دا عجم تک تور دی دا عجم دی که دا سودان تک تور دی نو بلال دا رنگ نتورو خود نبی مل کرے ہو دا سی مل کرے ہو چی مثالی نشتے ما شاء اللہ. لو کان اہلو اہل قرابتی ہی فلیصلی المصلی علی ابی لہبی او کنا که قرابت والا آلی بیا خو بابو لہب درود وایا د نبی علیہ السلام سکت ردے داغ د زوی نوم عتبہ دے داغ زوی تا د نبی علیہ السلام لور واده دا عتبہ تا نو ابو لہب خپل زوی عتبہ تا وی چې زما د ده سره دشمني ده د ده دا لور پرې ده هغه پرېښودله. اوهو سبق حل شو سبق حل شو نن سبق حل کېږي غوږ کېده. نوها دا ستا حل نه دی د ده بدن سا شوی دی سا شوی بدن بیا بوی کوي روانې کوي. مانا تپوس مکوا دهاغی چتا تپت نیشتے کتن نبیل غیب ثابت ہے نو بیا دا اللہ دی کلام لعیب ثابت ہے چا اللہ و ایمان تپوس مکوا اے نوحا اے دام بیا و نیکا مال سلکا بھی لم چتا تپت نیشتے نو چا عالم الغیب حاضر ناظری تنشویلے چتا تپت نیشتے زاننا مجھوڑا وا هر چا څخه مکه نه چې خزه تا مور وای مور ته خزه دغه خواته مزه دغه نه تعلیم ما حاصله وا پرده بشي مانا ته پوس مکوا دهغه چې تا ته پاغه علم نشته ده علم تو بحال ابن کا ما لم تعلم هو انت سبب چیز خبرم تنه خبر ماشاءالله با مصطفی برسام خوشرا کی دین هموس اگر با اون رسیدی تمام بولا حبیس مصطفی تا دانور سوا دین طول غده تا خپل بچه پردوس خولی گو اگو پردیش اگو پردیش اگو دا نبی خبره نخو خی زن تا مسلمان وای خود نبی خبره نخو خی دا سونه فرق راغه تا بچی بانی دنیاوی تعلیمو که اغا استالا میاشته که 1 کروڑ روپه رالی نو زتانه تا پونس کوم دغه کروڑ خوبه تالا مرول شی بیا بسه که ای گورام ای نوحا مانا سوال مکوه دا آغی چه تا تا باغی پتنیشته دا نبی نه نبی دل مغیب اکلا خواه تلی گئی بلی غار تا عرمی دا ولی عرمی تا بل چاس خطلی زتا تا نصیحت کو ما انتا کونا من الجاہلین قرآن کی کل کل اللہ مقدری رضاقیل پردہ مثال دے زتا تا نصیحت کو ما اللہ تا کونا من الجاہلین دا نادانو نا نشی ماشاءاللہ یا اعزک اپ من د انها کا دے زتا من کو ما انت کن من الجاہلین وی اللہ ته ضرورت نشته دا چې صد ته وای ما نو دا لیکا قال انه علی السلام و زما رب زپنا ولم پتا چې تن سوال کوم هاغه چې ما ته دا غی پته نشته نو دې صورت کې لسرو غو غانی دی پل سرو خوگانو کے لزلوی چه لا یعلم الغیبا الا ہو لا یعلم الغیبا الا ہو الا ہو الا ہو الا ہو الا ہو تپوشوی انشاءاللہ چه کم حق بیانائی دا غم متعلق بلی گیای دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا دا دا زڑا مور دا لا یعلم الغیبا الا ہو اے زمارا باز پنا غرم پتا چتانا سوالو کم آغا چمات دا غی پتنوا لا یعلم الغیبا الا ہو کتماتا بخنون کی و ترحمنی الا ترحمنی عبارت بدا سے لگائے زبد خاسرین بہر حال دا واقعہ دی واوری دا دل سوز معارف کے قرطبی کے مظہری کے او تفسیر طبری کے دعوائی امام بغوی ہم وائی شنو علیہ السلام یعنی دمیاشتی پا 10 رجب در رجب 10 لسم تاریخ بانی کشتای که سوار شو در یو تاریخ واورا در رجب پا 10 تاریخ بانی حضرت نو علیہ السلام سرد خپلو بچونا اغبل چونکه سخا شو لکا ڈاکتر وی دا خپستا ندا دا من کٹکو کنی نور نقصان کئی دا اللہ نماحر بسو کی نوحا دستا نده دا پرده تعلیم حاصل کرده ده دستا نده دستا نده پرده تعلیم چه حاصل کی اغستا نده پرده تعلیم حاصل کی دے پرده دے دے کار پرده دے دے نظریہ پرده دا دے خیالات پرده دی دے سبا چه ساسرات کی گی اغب پرده وی نہ تفسیر تبری، تفسیر بغوی، تفسیر مظہری، تفسیر قرطبی، معارف جو دے تفاسیروں کے لیے کی کہ دس رجب کے دس تاریخ بانے نوح علیہ السلام سرد خپلو بچونا سرد انگیندونا زامنونا دے پا کشتائی کے سوار شو، دل سوز واقعہ دا کشتائی شپک میاشتے پوبو کے روانوا، دا کشتائی شپک میاشتے پدی وبو کے روانوا، پا کم علاقو روان دا پدی علاقو کے دنوح علیہ السلام قوم پدی دریاب کے لاندے مر پروت تے، لاندے مر پروت تے، نو پردی با اخپل نشی، اخپل با پردی نشی، شپگ میاشتے دا کشتائی پدی وبو روان وا، چلتے چلتے کشتائی بیت اللہ تا ارسے دا، توجہ توجہ، سبق سبق تے، شپگ میاشتے روان وا پدریاب کے لپاسا پسط ہے سمندری، لاندے دنوح علیہ السلام قوم مردار پرات دی، زکا چی اغون نو من لے، نو دنوح علیہ السلام اخپل بچی کنعان ہما دا غپردو من لے، وان دا اخپل پلار پیغمبر نو من لے، اغا ہم دے دریاب کے لاندے پروت تے کشتے لپاسا روانا دا، شپگ میاشتی دا کشتای روانا دا، دیکی ناسانپا کشتای بیت اللہ تا حرم تا ارسی دا، لپاس پا عبو بانی چه ارسی دا، نسلور گردش ورکنا دا، ولی دا دا چاپیرنا سلور تواف اکڑو گردش ورکنا دی کشتای دا، ولی ما پسلورم سپارا کے تاسو تویلو آل عمران بانے چھے خانکا با قوام للناس تے، ما دا مدارک دنور حوالہ در کھڑے وا کہ یو زل یو کال سوکرانشی خانکا بیتا دا دنیا بروانشی، نو خانکا بیتا کشتائی دنوح علیہ السلام اور اسید دا چا بوتلا زید سنگا پتا پردیکار کی با گوتی نوائی گورا کشتای منی خود د دنیا تعلیمون کردی دا مسلمان ای دعوی دا دی نمانی دی تیار ندی دی تیار کشتای لان او را سیدا تواف دا خانکاوی اوکو یعنی اوزالا خانکاوی نا چاپی را کشتای اوگر زیدا بلند غرونا او بلند بوٹی اغا پناشو بیا پا دس محرم دا عاشوری پا رزبانی توفان ختم شو دس محرم نبی علیہ السلام مدینی تلار نو یهودو برو جنی ولا دا دس محرم نو تا پوسی اوکو چی تاسو ولی دا دس محرم رو جنی سائے وی پا دس محرم بانی موسیٰ علیہ السلام تا کامیابی ورکڑی شوی دا، نوح علیہ السلام پا دس محرم دا واقع شوی دا، نویوی انا حق بی موسیٰ ززیاد حق داری ما، نو در رمضان حکم لا نورا غلی، نو در روجی حکم دا دس محرم وگو، اسم کسوک نیسی خویواد و سر بلو نیسی لپارد دی چی کراہیت نوزی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا کشتای توفان نا چی بچ شوا دا پا جبل دا جودی بانی ادری دا، نوح علیہ السلام دا شکرانی پا طور پا دا غرز بانی روجہ اونی ولا، او پا دی کشتائی کی چسونا افرادو زنانا نارینا غورو جا اونی ولا، گلا خبر با ویم دتا بلا دا کشتائی کی کم جانورو اغو هم روجا نیولی وا، اغو هم روجا نیولی وا، بس دامی دتا یو دل سوز واقعہ بیان کرا، نو نوح علیہ السلام بچی تا اللہ وای انو لیس من اہلی کدا سا اہل ندے اغن پیدا دے اہل ندے بابا دے پردو سر ناستو نو دے پردیشو تخپل بچے پردو تا ملی گا دے با پردیشی دے بستا نئی بیا دلا دا اسلام خبری خوخی با نئی دا دل سوز واقعا وا ما پس الفاظو کی تا تاو ایزا پیسار شما قیلا وینا اوشوا اینوها کشا پسلامتی آزما و برکات احبت بسلام و ببرکات کشا کشتا اینا پسلام زما او پا برکاتو زما پتا بانی اللہ چی سوائی نو خوائی پردے چی سوائی نو نوائی پردے دی اخپل که اخپل دی پردے که سودا دی ٹک ندا وعلا اممین کشا پا سلامتیا کشا پا برکاتو پتا او برکات اغا امتونا چستا ملگرتیا کئی کنان ستا بچے ہو خودستا ملگرتیا اونکڑا ستا کشتا اید بچاو لاروا ستا زوی ستا کشتا اید خوافا نکڑا او مسلمانا مسلمانا تا دی نبی کشتای خواخا نکران چی خواخا نکران خواخا نشوانو نو دی کنعان خواخا نشوانو نو صحاباو دی نبی علیہ السلام کشتای خواخا کرا تابعین تبا تابعین خواخا کرا دای دی جنت نخا کرا دای اخپل دا آخرت برخا کرا د نوم مسلمان دا کشته پسند نکړه وی پسند اپنی اپنی دا ټرکون روستو دوبر کې لیکي وی پسند اپنی اپنی ماهر ډاکټر وای ستالاس تا خپل تور شوی دا دابن کټکاو نو دوی دا خو زما دا نو ډاکټر ماهر وای داستان دا داستا ندا داستا ندا داستا ندا دا درمان یو درسو تا تا تیرش اینوها کشا پا سلامتی آزما پا برکتونو پتا او پومتونو حاغا چستا پا طریقه بانی روانی صحیح العقیده پا غب برکتونوی او پا کنان بانی را نغلا زکا چی آغاستا نو دا اندام سخاشو او دیرو متو ناز با فائده ورکم ماشاءاللہ دیرو متو ناز با فائده ورکم بیا بوتا او رسیگی زماد طرفا دردناک عذاب دردناک عذاب با او رسیگی سبحان اللہ حق تعالیٰ نے تسلی فرما دی کہ پھر سارے نوع انسان پر ہلاک نہ ہوئے گا قیامت سے پہلے مگر بعض فرقے ہلاک ہوں گے نبی علیہ السلام دعا کرے واللہ زما پومت بانے داسی یعنی او عذاب چی طول ختم شی دا مرا والا نو حدیثو کی راضی دا دعا اللہ قبول کرے گا باقی لگ لگ نو دای نه دا قبول کړي لگ لگ به راضی لگ لگ به راضی دا سبق خلاص شو تلک من انباء الغیب دا خبر د غیب دی نبی علیہ السلام تعالی وای دا خبر د غیب دی مونږ تا ته وحی کوو ای زما نبی ما كنت تعلمها دینا خبر نوی ولا قوم کانستا قوم خبرو عطب پا ضمیر متصل نسائی کی گی سو پوری آیت پا منفصل نئی نو انتائی منز کی منفصل راوڑو ازما نبی دا خبر د غیب دیتا تا وحی کو نت خبر وی دین مخ کې نستا قوم من قبل هذا پخواد دی آیاتونو نا فصبر صبر کوا پشاند نوح علیہ السلام انجام خستا د متقیانو دی یعنی العاقبت للمتقین نوح علیہ السلام دا عمل ګرو ومن لا او عاقبت خشو انا لننصر رسولنا والذین آمنوا مونږ امداد کوو د خپل رسولانو د غید ملګرو نو په کیشتای کې د الله رسول د ملګری بچو ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین زمون کلماتو زمون د بندگانو لپاره سبقت کړه دې چې زی بچ کوما انو کنان ستانو داس خوا خوا منګه کټ کړه منګه ماهر ډاکټر ساشي وی غوخه کټ کی نو دا مریض وې دا خو زما خپه دا غوې دا ستخپه نه ده دا ستخپه نور کټ شو وی ساجی با سبقو اللہ وی دا خبر دا غیب دے دم نبی نتا تا پتاوان نستا قوم تا پتاوان آیاتونو نمالوم شوا چه غیب صفت دا اللہ دے للہ غیب السماواتی بل چالا نشتے او تا بل چالا غیب ثابت ہے دا تا غلا عیب ثابت ہے اللہ وی مالا غیب دے بل چالا نا نو ته بل چلا ثابت ای ته ارچا څخه ناستی ارچا څخه مکینا ارچا سره مکینا خزه تمور وای مور ته خزا د ته خوا ته مزا که ارچا سره کینی ستا نوم با ارچا خان شی کنان د ارچا خان سره کیناست نو ارچا خان شی غیب د الله صفات دی دی صورت کې لس رکوګانی دی لس زل او غیب مال را دی خبر اخلاص شو ته ولې نه پويږي دا قران دی ستاسو ته روان دی زوایم کرا وګرځي دا می ارمان دی دا ستاسو هدایت لپاره سامان دی صبر وکا زما نبی نوح علیہ السلام نہ نیم سو کالا صبر کو ان العاقبت للمتقین کل انجام د متقین دے د نوح علیہ السلام سبق پورا شو مغلے گلے او عادیان تا دا غرور ہود علیہ السلام رور د نسب لحاظ سرا قوم لحاظ سرا نسب لحاظ سرا قوم لحاظ سرا قوم بنی آدم هود علیہ السلام بنی آدم نوح علیہ السلام بنی آدم خاغی وی تزمو غنی بنی آدم نو چونکی شیطان د بشریت چی دے مخالف ہو نو ہر دور کی د خلق و زلکی دا چولو دا چی بشر اشی ندے بشر اشی ولی ندے نوح علیہ السلام بشر دے الله پاک داغ مقابله کې هغه نور چې هغه پردیو هغه ختم کړو تا اندازه وګوره د دې بشر ټول دنیا باندې وبراغلي مونږه عادیانو تا دا غرور هود علی السلام لیکلې او اے قوم بندگی د الله او کئ دعوت توحید راغلا 61 کې بیا ورازي یعنی اعبد الله وحد الله ولا تشركوا به شيئا في العباده دمانا جلالین کئ دا الله عبادت کئ په عبادت کې غل شریک مگر زوای نو نظر و نیاز دبل چا مکوا دا الله پنوم کوا دبل چا نظر و نیاز کول دا شرک ته نو ته په شرک کې دې ځان واچو بیا هم لګیاوی ز خسړې ما څنګه خسړې شرک خی دا کنان سره د ټولو نه چې غرق شو د شرک د واجب نه غرق شو ته دومره چانه په کړه ارچا سمزا هود علیہ السلام وې قوم بندگی د الله او کې بل الله نشته موسو په صفات د خدای توب نشته یو سره مخامخ ته تو ته आवाज کوي دا کار زما او کاغره غوي وې کو دا جایز دا د پدی دنیا چلیږي سړی لري دې مرده یا ژوند دې ته په دې اعتقاد आवाज کوي چې دې را رسیږي نو دا تا د الله صفت بل چل ورکه الله را رسیږي تا د الله صفت بل چل ورکه ته پردو سره ناستې نو ته پردې شوې ته پردې خبرې کوي دا پردې خبرې دي خپل خبرې وکړه هغه د انبیاء دي هغه د سردار انبیاء دي تاسو لرا بل پسو موسو پسفت دو خدای تو نیشتے از ما خوما تاسو نئے مگر افترا کون کی افترا پا اللہ دروغ ہوئی دا اللہ خبری بل چاہتا نسبت کئی از ما خوما زنوارم تاسو نا علی پدی توحید بانی اجرا مزدوری جلالین وی علیہ مراد توحید دے کم سڑے چانا سنواری نو دا خبر زود سری او کنا دنیا تی غواری اغول رسمون رواجون روا کئی پاگی که دده کاروبار جوڑی گی پیسی اخلی خریس کی اهل بده طول رواجان دقا شده دا سڑه خیر خوار نده خیر خوار چانا تم نساتی ایز ما قاما زنگوارم تاسو نالی پدی توحید بانی اجرا مزدوری زما مزدوری ندا مگر پاغا اللہ بانی فتورنی خلقنی چیزی پیدا کرے ما نو پیدا کون کی چی دے داغ صفت دو الوحیت تے افلا تاقنون دون عقل نلرائی بابا کتا دے غیر مسلم انا دیر لوی تعلیم حاصل کا او آغا تعلیم دا سی دے چی داغی نومی تالعی خیدے خود ایشه نه سو پوری چه دا اللہ و دا رسول اونمانه ای خواما بخنه و وارای دا اللہ نا استغفرو من شرک جلالین مانا کئی مافیو وارای دا رب نا دا شرک ایزما خواما رجوع کئی اللہ تا اوبلیگی پتا سبانه باران ذکر دا اسمان مراتن باران دے اسمان دبانے اولی گو بیا بیشی نہیں نو جلالین وی سما نمرات مطر دے چونکہ باران دا اسمان نرازی بارانا نو دی وجنے وی یرسل سما علیکم تاسو بنی برا اولی گی باران مدرارا لگاتار وای چی پکلونو تینا باران بن شویو اللہ اونی ولنو دو دا اللہ صفت بل چالا ورکنو باران اللہ ورئی نو دو دا اللہ صفتو نو بل چالا ورکنو نو اگا اللہ پی بارانو نو بند کرو دا دا اگا صفتو دا بل چانو کد بل چاوے نو اگو با پی باران کرے ہو کنا دا دروغ وی خا خزیتا مور وی مور تا خزا دے دروغ وی دا غزیتا مزا دا غزیتا مزا او بلیگی پتا سو باران نو امام سے وائی چه توبہ استغفارو کا اللہ با بارانو کی اللہ با بارانو کی توبہ استغفارو کا اللہ با بارانو کی ویزید کم زیاد با کتاستا قوت سرد قوتنا الا پا منا دا معده اولا تتولو مگردائی مجرمین مجرمانو نو که مجرمین حال که ادا مجرمین پا مند مشرکین که نو جلالین دا مانات دا غسی کلی دا مگردائی مجرمان نو کنعان مجرمو کنعان مجرمو کنعان مجرمو دنو بچه ده خو مجرمو پردو سرناستو پردیشو پردی خبر اومن اللہ اخپل اونمن اللہ اخپل خبر ایدپلارو اغا پیغمبرو داغی اونمن اللہ پردی اومن اللہ نو پردیشو زتاتوی ما پردینا محسل وسا پردی بشی بیا بستا خبری پردی وی بیا با اخپلی نئی اخپلی خو آغا دی چه نبی علیہ السلام راوڑی دی ایز ما قوما تاسو لبا قوت زیاد کی وی دیر کلونا باران پی نو نو هر سا فصلونا ختم شو دا فصلونا چی چلی گی دا دولوحیت پا صفت بانی اللہ اخپل آغا صفت پی و چلو باران بن شو تو ولی نپوی گی د دې قران تعلیم نن د مسلمانانو په ملک کې د حدیث نبویہ تعلیم د مسلمانانو په ملک کې دا صفر شوه دی د پردې تعلیم په عروج دی پاسمان دی وای خدای پاکا تو سراغ او کې چې دې څنګه کوي دې څنګه کوي بیا کیږي د قصې دې قوم يهودا نه علامه نه پیغمبر نه حضرت نه قبله نه سر نن سبا سر وته وی کنه دیوتا سر وی نمونگوی سر موایا اخپی وایا سر موایا اخپی وایا او کمی غاڑ تلالی ٹول عمر بجاڑی ٹول عمر بجاڑی دی قوم دو عناد دو وجه نووی تا منگ تس بینا را نولا نو مخ کی صورت کی لفظ دو بینی را غی بینی نمراد نبی علیہ السلامو تاوری دلیو تبی پوشوی وی د دې آیات تفسیر کې جواهر القرآن د روح المانی په حواله وایي انما قالوا لفرط عنادهم دا لوجه د ډیر عناد نه وي یا لشدت یا د شدت د اعراض نه د حق نه عدم نظر پایتونو کې نن دنیای تعلیم په عروج ده اغیلا سخلق رازی تعلیم ورکی نن د الله د رسول تعلیم هغه د کوشش د ختمولو دی دا چې ته چا سره کیناستې پاسې دی تا هغه شوې ګیله م کوه ته هغه شوې صحابه د نبی علیه السلام سره کیناست نو صحابه شو څه شو الله وی رضی الله عنهم ورضوا عنهم اے قوما قوم وی یهودا ما جئتنا ببینتن تا مونږ ته څه دلیل را نوړو په 950 سال کې چې نوح علیه السلام سوی هغو ویا نوحا تا مونږ ته څه دلیل را نوړو قریشو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی لولا انزل علی آیت من ربه پدنا خولی در رب را نغلا دا مدارک کی وی نو آغی و یهودان تا منگ تس نخرا نوڑه لنو دا تا نخرا وڑه وی دیر بخوا نخرا وڑه لپکارو فرط عناد دو وجنا دا شدت اعراض دو وجنا عدم نظر پایتونو که نن مسلمانان و ملکونو که دا اسلام کارونا تقریبا لک کسانو سخا پاتی شو نور پاتی شو نور پاتی شو ایهودا تا منگتا نخرا نورلا منگا نپریدو اخپل معبودان ستاد وینانا عن قولی کا عن سبب قولی کا ستاب وینا منگا اخپل آلیہ نپریدو زیب دی بوتان ادرولیو نو مفتی شفی سے بوائی چی پا ہندوستان کی 33 کروڑ دیوتا دی 33 کروڑ دیوتا چلار شي تماشاو کې وګوري نو ما کتلې دي بنکاک خار کې بتخانه ته تلې ما کتلې دي ماشاءالله ماشاءالله ودا زمو حاجت روا دي او باندې تل لګي بیا په خوشبوئی لګي دا زمو حاجت روا دي تل په لګي خوشبوئی په لګي بیا پی داسی کپڑا ہوئی مزدارا لکا تج دے غسل خانہ کی کپڑا ہوئی پر ٹائل بانی کنا نو آقا سیاغو ہما کئی بابا ننزمہ سبق سے بدل معلومی گی خوا اے ہودا تا منگتا دلیل را نوڑا نوح علیہ السلام تے ہوئی تا منگتا دلیل را نوڑا نه نیم سوا کالا شپارد لگاو لیلا و نهارا شپارد اوی تا منگ تا پا نه نیم سوا کالو که دلیل را نوڑا منگ نپریدو اخفل معبودان اے هودا استادو اینا دو جنا لکا قریشو رسول اللہ سلام تاوی لولا انزل علی آیتو من ربی دبان نخوال را نغلا د نبی علیہ السلام نخا بالکل وا نخا سبحان اللہ سبحان اللہ ابو جہل راغ نبی علیہ السلام تے ہوئے زما پلاس کی صدی گر رسولی چیست در دستم نهان چون خبرداری زراز آسمان دمان لارس کسی دی نبی علیہ السلام وی که اللہ ما تاو ویزو تا تاو انتباهو منی بیاو منم کنا اگر ویزو منم ها نن مسلمان هما ویزو منم زمنم زمنم زمنم خوان درون که عبادت کوم دسنم زمنم زمنم خوان درون که عبادت کوم دسنم نبی علیہ السلام ما ته الله دا وای استا پلاس کې شپږی ته دی گفت شش پارا هزار در دست توستو بشنو د هر یک تو تسبیح درستو استا پلاس کې شپږی ته دی استا لاس نو باواز راځي گیټو نه اگر استا خله انکار کوي خله د پاره د اقرار واغ انکار کوي لا اله الا الله گفت گوهری احمد رسول الله صفت گیتو ابو جلال احمد الله رسول دی احمد الله رسول دی احمد الله رسول دی نو گیتو نه جواب نه پس مکه راوشته هوته هو غټ جادو کرے مخکې وس نه خاو خیانو نه خیو خود نه کنه بدبخت ما تا توی د سپیلا کای کاګا دا مګا نو پر دو استاد وینا نه خپل الها مګ پتا بني من راوړو مګ نو وایو مګر دا چې تا تر رسول دا زمګا له هو به سو ان تکرا تکرا زم خدایانو تا تر رسول دا تکرا تکرا او ټکر تا ته رسول دا ټکر اصحاب کباز والے هتن ابسوین بجنون وخیل دا مدارک کی راضی زمنګ معبودانو تپاگل کړي بسوین بجنون بسبب کیا ته وای دوسر نشی کوله ابن عباس وغیرہ دا سی وای قرطبی هم دا سی وای انک شتم تالهتنا تازم معبودانو ته کنزل کړی دی بجلی لاړا اوس جاړه وستا د باډ نه زما برجو غوړه ده نو موږ برجو تیار کړی دی نو ما به درس جمعات کې کاو زمونږ ډیر غټ جمعات ته هغه به ټول ډکو د طالبانو د مولیانو نوې دا یو ځای م کېنوه نو مې ډېره ښه ده نه به یې کېنم زه به ځان له کېنم نو هغه ځان له ناستې سره ټولې دنیا واورېده ټولې دنیا واورېده پرون جدې نه یو تن وینا وکړله زما والده مړه ده دعا وکړي چرته جدا چرته اوګی ماشاءالله لری اوری نزدی ناوری و ده ده خواتا مزه دا چل ده دا چل ده دا چل ده دا چل ده ننزوم لیگی ایما چه دا چل ده دا چل ده دا چل ده منگا نوایو مگر تا تر سولی دا اعتران که اصابا که تا تر سول دا زمان بادر علی ها هم بیسو ان تکرا آسے بے دا ترسول لے چاہ زمانگا آلی ہاو سترگی والا دا جوڑی کر دی تیرے تیرے بانا پی دا جو کر دی دا سشینا اخپی والا غٹی غٹی د جوړی کړ دی خوځی نه او یا حاجت روا دی. قال هود علیہ السلام اذا الله گواکم تاسو گواهان شه زبریم تاسو د شرک نه. ما مصدر یه ده مدخول پا تاویل ده مصدر سره ده یعنی بری اوم من شرک کم تازو شرکان کرزول ده بید اللہ نا فکیدونی مکرو که ازما پاکی جمیعا ټول جمیعا نمرات سوک ده مداری کوئی انکم و آلیحتکم تازو استاسو معبودان ټول زما خلاف یو ڈانگ ڈبلائی شای تاز زما سن شای کولی. بڑا پالوان حود علیہ السلام بڑا پالوان حود علیہ السلام سملا تنظرون فإنی لا أبالی بکم بڑا پالوان حود علیہ السلام زما توکل دے پالنا زما استاس رب دے نیشتے از دا باگ گزیدون کے مگر اللہ دا غصنڈے نیولے دے جات کی لماشتر چی دی سندی نهونی سی کنا سپیڑا و لروا چی تا اولی نا وقتا که آخذ دا کنایا دا تصرف نا اللہ تصرف کئی سنگ خوخی دا جواهر القرآن دا قرطبی پا حوالی وائی این ربی علا صراط مستقیم زما رب پنی غلاری دے پنی غلاری دے سمانا شوا مدارک وای ان ربی یدل علی صراط مستقیم زما رب لار خینغا یا داسی وایا ان ربی علی صراط مستقیم ان دین ربی علی صراط مستقیم دما در رب دین پنی غلار دے دا معلم کی رازی ماشاءاللہ پتہ ولگی دلا پتہ ولگی دا نن مسلمان پریشان دے حق پرس مسلمان دیر پریشان دے جبائی ملک دے مسلمان اگے کی قانون دے اسلام والے نا نمونگو آئیو دا چا دا پخپلا گلم مکو دا بلا تا بچیو لگل پردی تا نو اگا پردی شو تی اخپل کا کنا اخپل کی گی بسنگا صحابہ نبی علیہ السلام تلاڑا غنی تعلیم حاصل کرو تابعینو دا صحابہو نا حاصل کرو تب تابعینو دا تابعینو نا حاصل کرو حلم مجرن 1441 شروع دے حق پرست علماء سا خلاڑا حقی ازدکا تالی گلے وینو انشاءاللہ دا بخو کتاسو اگرزے دائی نو ما تاسو ته تبلیغ وکړو د هغې چې په هغې زه الله لېږلی و ما تاسو ته ویستخلف ربي تاسو ونه منله نو نایبان به وګرځئ زما رب ستاسو په ځای قومن غیرکم بل چا لره ماشاءالله بل چا لره مکې قریش ونه منله وی تا وجنو نبی علیه السلام ته الله حکم وکړو ځه مدینې ته مدینه والا بستا اومنی بستا ملگری شی نو او داس حد که اوی ده جنگ بدر متعلق چه منگا ده بنی اسرائیلو پشان لنیو چه موسیٰ علیہ السلام تا یوی تجانی استا کار جانی نو منگ تا کتا حکمو که ده سمندر تا او دانگا نو منگا دانگو دا تعلیم نبوی اثر ده داغا تعلیم چی پری خودو نزانی پا جهنم کی خودو دا خبرہ صحیح شوا زما ربان نور قوم پیدا کی ولا تزرونہو شیئا جلالین مانا کئی بے اشراکی کن ستاسو پا شرک سرا تاسو اللہ تزرن نشے رسولے زما رب پا ہر شبانی حفیظ دے الغیب للہ غیب دا اللہ صفت دے کلا چراغ امر زمنگا یعنی عذابنا منگا بچک حود علیہ السلام العاقبت للمتقین دی صورت کی بار بار تا توی صبرو کا انجام دا متقیانو دے صبرو کا انجام دا متقیانو دے کلا چراغ زمنگا عذاب منگا بچک حود علیہ السلام بچک ان کے یو اللہ دے منګه بچ کړه کسان چې مان راول او سره دا غنا برحمت منا بفضل منا بفضل منا دا زما فضل او دا زما فضل او ما بچ کړه نو د نبی په مجلس کې کې ناست دا د الله فضل او دا د الله فضل او کاو د دنیا سو تعلیم حاصل کړي او اغه سره نه به فضل منا مدارک وی لا بعلمهم دا وی 4000 کسانو مدارک کی وی او منلیو 4000 کسان هغه منلیو او له نجات ملاو شو کنان نو منل کنان ته نجات ملاو نشو ما بچ کړو من عذاب غلیظ دا عذاب غلیظ نا وای هوا پراغلا سبع لیال و ثمانیه ایام وشپی اترزی داس هوا چې ددو کورونا ددو ونی بوټی باغونا دای اوچت کړو بر پاسمان کې اوګډول او راوی غرزول د عادیان دا سی عذاب پیراغه چاگوی دی هوا اوچت کرو پاسمان بانی سرد سپونا سرد سرونا سرد خزو د سرونا دای پا برا اوچت واغستل اغوال تا چغی ویستلی او دا سی زمکل روا چولو زا اس پا آرام شوی اس پا آرام شوی نور با انتا آرامو که ایسی بتا تا او لگو یخ بای ایسی بتا تا وش پی اتر رزی داغی آواز دا شونکا دا سی او چهبت برا تا آدیان وجود دمر پالوانو لکه داغو پندای دا سی وی لکه زمان دا جماعت ستنی چه منگ جوڑی گا داغو پندای وی داغو پندای وی سمر بی غٹی خبی وی او دا غو تعلیم غو لفایده ور نکړه دا 4000 کسان د هود علیہ السلام امن الله دا بچو دا بچو الله پاک وای ما بچ کړه غو دا ذب غلیظ نه تیز هوا براغلا دا عادیق عادی خان دا به واغسو چت اسمان کې کم زیته خوخوا بیا دا حاغ زینب راو غرزون پا کمرو بانی او اسمان کې دا غو درونو آواز برا تا دا غو هما دا خزو هما دا ورو دا زرو دا گرمو دا سرو تولو دا چینکا آواز برا تا او کمرو لی روا چولو نو صرف دا نو چې کمرو لی روا چولو دا غینا پستا تر ننه پوری تر ابد الابد پوری په دور په عذاب کې مبتلا دي دور په عذاب کې مبتلا دي تا بلچان تعلیم وکړه بلچا خان شي دا خپل تعلیم وکړه تب صحیح شي ان شاء الله الله وی دادیان انکار وکړه پایتونو درب نافرمانی وکړه د رسولو نو خو یو رسولو عدالت جمع ویل دا نو په جمع کې لطف دی لکه د یو تکذیب دا د ټولو تکذیب دی د یو منل د ټولو منل دی نو دا یو یو نه منل نو د ټولو یو نه منل ځکه شی یو دی خدا ګرور مریان نه دی یو یو شی بیانې بل بل شی بیانې تا چې ته تحقیق کړې دی واتبعوا دروان شو په امر د هل جبار عنید عنادی عنید عنادی او لگه ده پدو پسی پده دنیا کې لعنت پرز ده قیامت لعنت و لعنت پی او لگه لعنت پی او لگه لعنت پی شو او آورا عادیانو کفرو کفر ربانی او آورا علا بود اللی عادن قوم هود اللہ ریوالی دیوی دا دیان لپارا دا اللہ دا رحمتنا اغسوک دی چی قوم دهود علیہ السلام دی سبحان اللہ دا واقعات اللہ بیانی ندا ازدکا دا سبق تے دلگا دے چولئی وی شکر دے جی ارور زمان مشر وفات شو او من خفو پلان که پلان که راغی قرآنی و پسی او چولئو ما وی دد بخنا اوشوا او بالکل اوشوا بخنا اوشوا یلکت دبرنا پوئے چلتا خوکینا واورا تب پوشی ویلان سمودان منگ لگلے او سمودانو تا دا غرور صالح علیہ السلام دا پیغمبران دی اغوی اے قوما بندگی دا اللہ او کئی تاسل پر موسو پسفت دو خدای تو بل سوک نیشتے دا دعوی پینزم ظلبانی شوا اغا پیدا کری ای دزمکینا گرزمکینا پیدا دی دزمکینا غذا پیدا شوی دا پل فروٹ خوراک دا دا بنی آدم غذا دا اغینا وینا جوڑی گی منی جوڑی گی اغینا دا بنی آدم نقشہ دیر خوننا کا اغا پیدا کری ای دزمکینا اچھا چا دزمکینا دے پیدا کری اغای پری خودا او پردے کاری پزرکی خودا اس دا تسو آئیو اغا پیدا کری ای دزمکینا وستا مرکن تاسو لئی دیدے کی عمر را کری دے وستا مرکم امام بخاری خمانا کری دا وستا مرکم جعلکم عمارا تاسو پدی بانی دیرک لئی تم کو بسایا تم کو بسایا تم کو بسایا تاسو لئی عمر را کری پدی کی معافی وغواړی د رب نه رجوع کئ رب تا ازما قوما ان ربی قریب مجیب زما رب نزدې دے ټولو تا زما رب قبل ان کے دے قریب مجیب قریب مجیب دا قرآن دعوت شو نو مسلمان د دې سره عداوت شو نو ختم ددنا دا دعوت شو د یو یو لکه نه په لکونو بچی با د پردی تعلیم تزی د خپل د نبی تعلیم تا د سلور تنه مور مړی به نور بنه وی دا چا د خپل ګلم کوا د بلا نور د تو ما ګلا ګلم کوا د بلا ګلم کوا د بلا ته بچی ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات ورکا ان شاء الله دی بستای دی به پردی نه دا ډیر پهلوانانو ښا الله وای ما بلغو مې شرما ته نه هم دول چې الله سور کړی وو د بدن طاقت داغې لسم برخه نور چا تند میلاو دیو اے صالحا یا صالحو منادا مفرد معرفه مبنی په زمیر سره ده نه حضرت نه قبله نه نبی نه چې دی دا لفظ چې سر اوس د سر لفظ ډیر وی خال جی سر جی سر ماشاءالله نن کوشش دا دی چې دنیایي تعلیم آخري حد ته ورسومه بیا دے پا کوشش کی دے چھے دے با طول خوخ کی چھے دے قابل دے پندائی غٹی دے دے قابل دے امام غزالی دد پنیز قابل ندے امام بخاری دد پنیز قابل ندے ماشاءاللہ امام ولی اللہ دد پنیز قابل ندے امام محمد دد پنیز قابل ندے امام اعظم د د پنیز قابل نه ده د مسلمان ده خو د د پنیز باندې قابل اغا نه ده د زړه افسوس خبرې کوم از چا سره جنگ نه کوم ها زه صرف چوکا کوم چې پوه شي بني ادم چې داسې مکوا ځان سره خکوا قالو دی وی صالحا قد كنت فينا مرجوا من استاتس نظروا سنگ نظرو جلالین کیو نرجو ان تكون سیدنا تزم سردار بھائی ماشاءالله دارنگی نرجو ان تدخلا فی دیننا تمون تا خسڑی اخکاری گی تب زمون دا دین خدمت کئی بابا جستا دا دین خدمت کوم دا خدای دا دین خدمت والی نکوم تاکہ عقل شتے یاو کن عقل شتے کن خپل شکل صورت ام بدل کرے دے خپل طور طریقہ خپل طول رائی پروگرام بدل کرے دے زمون دا امیدو تب زمون سرداری اته خو زمون د پلار نیکه د طریقې نه خلاف رواني زمون خو تا تسترګي وي مدارک کی وای نرجو ان توافقنا على ما نحن عليه چې مون په کوم کاریو مون خیال دا او چې تبم داسې آیات مونږه منی کای د عبادت د پرونو نا ان نعبد عن ان نعبد دلته لفظ عن مقدر دی تمنګا منی کای د عبادت د پرونی کونو ا صالحا واننا لفی شکن من په شک یو دا غنا چې تمنګ تا دعوت را کای ما عبارت جواهر مدارک وای ما عبارت د مسلې د توحید نه ده مریب منا موقن فی ریبت مدارک وای یعنی شک داسی شک چاغه خچک پیدا کای یعنی کامل شک پیدا کای قالا د دنیا کافرو داسې طرز اختیار کړ د بوسو مسلمان سره چې د بوسو مسلمان نه د بوسو څخه جوړ کړ دته مهارت وای ښا دته مهارت وای با سره په خپل کار کې ډیر ماهر این اے خو ما ماته خبر را کړي کزه په بینه ما د جانب ربنا دا بینه بینه بار بار تیر شو بینه نبوت توای کذب بینه ایم د جانب در ربنا ما تیرا کړه رحمت خپل اعظم قومه سوک بزما مدد وکي بيد الله نا ان اسیتو خزنا فرمانی دا الله حکما اس حق پر عالم دا الله نا فرمانی نه کوي دا چې سوک کوي دی توای جوحال دیتا جوحال ماری توری تاسو ما تنزیاتا وی زما قوما غیر د خسارینا اغیوی منتا موجزا و خیا دا کمر دی چطا او بالتا دیاری سمود کی دی کمر نا منگل او خرا او باسا و دست خبر دا او خرا او باسا ولی استعلاقه کی او خینیشتی بازی سره دا جاہیلیت پا آخری نمبری دینا منگ لپارا او خراو باسا نوی که او خراو باسا ما اللہ او کی بیا با منائی ولی با نمانو باباو نمانی کنا دید اللہ نو سلیم پا دیرائی اولار دے دید اللہ نو سلیم پا دیرائی اولار دے نو او خواد کمرنا اللہ را او اخ کلا داغی جسم جوسا د نور اوخو نا ډیره زیاته وا داغ ټول اوخو بو هغه به یوازې دیس کلی او بچی وسره هم پیدا شو ماشاءالله دیتا د قدرت کرشمه وای دیتا معجزه وای دا ووخه داسې نه لکه سایرانو امساګانې وګرځولې یو خیل الیهم من سیر منا تسعا چه اغا مندی وی اغا نظر بندی و مسبلیزم یو عمل ده شیخ ظفر احمد عثمانی رحمه الله پا خپل تفسیر احکام القرآن کی بیان کردی معرفینو که هم تذکره رازی مسبلیزم عمل ده داد سحر یو قسم ده جادو دے کار دے کفر دے داداغی یو قسم دے باند دا سی پیرانی چی دا او عقائد خرابی دا پنجاب سنت ڈکتے داداغی ڈکی دی زی پزے مسملیزم عمل چوکین و اثر کئی مسملیزم عمل چوکی اثر کئی اغا اثر نا دے متاثر شی بیاوی دا رسیدلے دے نو منگوائیو رسیدلے دے خو نبی علیہ السلام مسملیزم نو کرے صحابہ نو کرے دا مسملیزم عمل د سحر یو قسم دی، عوام ندی خبر، اغه سره اثر کیږي با قاعده کې سره. بیا وای دا چل دے دا چل دے، دای منی کی د حق پرستونه. او صالح علیہ السلام دعوخا دا اللہ دا تاسولا نخا دل پریده تاکل، جواب دا امر مجزوم وی نو تاکلو بناوی، تاکل چی خوری پزمک دا اللہ، مچیڑه دل را بسو ان پزرر سرا، نو تاسولا بونی سی عذاب نیزده دیر زر. نو فیا خوزکم جزادا شرط محذوف ده، ان تمسوها بسوء ان فیاخذکم عذاب علیم، طول جمله شرط چه ده محذوف ده، او بنی سی تاسو لا عذاب قریب، عذاب قریب داد یاخذ لپاره فاعل ده. بس هغه جو دغه سی وشو نو دلته لنډ کړه، او خې ګډ کړه. فاقروها دا جمع ویلا، نو دا جمع زکاوی چې ټول پی رضاو، نور صورت قمر کی رازی بلزه کی رازی چې اغا گڑون که دا اوخی چو اغا یو. فباسا عشقاهم فتعاتا فاقر، بدبخت پورتا شو فتعاتا، فتعاتا صیفا تور واقستا، واقرا مفول معذوب تے واقرا ناقتا، گڑای چی دے اغه خی ګډ کړنو ټول فرزا. او نو حدیثو کې راځي چې یو سړی او جرم کوي، او بل چې دی لری دی خودی جرم کې شریک ته، نو دی په دې جرم کې شریک شو، کله لری دی غنیز دی دی یو سړی نیز دی دی په دې کې شریک نه دی، نو دی لری دی دا ټول فرزا. فقال صالح علیه السلام وی فائدہ حاصل کئی پا قلو گرنو کے سلاستا یا من دری رزین، دری رزین انتظارو کئی، بود جمعرات جمع خالی پرد بازاب رازین، دا خالی پرد بانی مداری کوئی چازاب پیرا گئے، پا کار داوا چی دو تیار شوئے وے، لیکن نا دسپی لکئی وی کگا دا، د سپید تبر لکه هم کگا دا، که تاو گوره نواغی تا خواگا دا، داغو ارس خکاریگی که نخکاریگی، خکاریگی با قیده اغس خواه پرتوگ نیشته، جاکت پرتوگ و قمیس و سادر ایشه نیشته، دا بربند چی گرزی دا طول دنگر دی، دا طول دنگر دی، دنگر نست تم ساتی سڑیا. ما تا تاوی چه دا دنگر و تعلیم بنی آدم حاصل کی کنا، نو دیوم آغشی آغنا تم مساتا. وعده دا دری ورزو که دا وعده غیر مکذوب دا، یعنی غیر مکذوب فی روح المانی داسی ہوئی، پدی که دروغ نیشته. قرآن پاک وی کلچ راغ امر زمنگا امرونا عذابونا، منگا بچ کنو دا سوائی چه صالح علیہ السلام و تاوی چه دا اول رضبانی بستاسو مخونا زیری دا نخدا، پا دوی مرز بسرا انگاری، پا دره مرز با مخونا تک توری، دا سمرا لوی نخیو خودلا. لیکن ما تا تاوی چه کوک دیغ بخوک نشی، بس خالی پرد بنی عذاب پیراغی، کلا چراغی زمانگا عذاب منگا بچکو. صالح علیہ السلام العاقبت للمتقین، او دا غمل گری برحمت من ناز پرحمت زمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینا کئی مدارک کی حدیث تے، لا يدخل الجنة احد الا برحمته، جنت تجزيهم ده الله برحمت بزي، تا تطير شو احلنا دار المقامه من فضله ومن خزي يوم الدين. دا بچان سر لگی، نجينا صالحا والذين امنوا برحمه منا، او نجینا من خیزی یوم زنده ده غرض د رسواینا بچ شو د پیغمبر ملگری بشکاستا رب قوی ده عزیز ده قوی زورور ده عزیز زبردست ده وی نیول پدری ورزو که دا شکلون بدل شو پسلورم عذاب راغه کمزلی بدبختا لگیدل دا پلختا آغا با سم نشی د نبی پا تقریر دا وقتا اونیو آغا چالا چه ظالمانو اصیحتو چیخ اصیحتو چیخ دلتا وی اخذا صیحتو بلده که وی اخذتی صیحتو نتا چه پا شرجامی کافیه که مثال پیش کئی طلعت شمسو طلع شمسو خدا مثال سیده و دا قرآن نیچه پیش که نو دیکه ترننگ حاصل شو تالیب تا نزد دا بخاری دا ترمیزی پا احادیثو که کمزه مثالو نرائشی نو دا مختصرمانی متول تلخیص او دارنگی دا کافی او شرجامی پا زیبانی دقی قرآن نا دا حدیث نا پیش کام تالیبان پی پوشیوی دی دیر زیاد زرگاو مثالونا یو داشو و پسی اخذت هم را روان ده ما شا الله ما شا الله خبر پکی دق شانت لا دا تچی چورن می وگوری تا تبوی و اخذت اللذین ظلم و صحیحتو دا دغستا قیده پکی راغلات توی طلعت شمس و طلعت شمس نو منگو آیو اخذت صحیحتو و اخذتی صحیحتو نسبت اسم زمیر تاو که انس الفعلو ابدا انس الفعلو ابدا اونیو ظالمانو لرا چیخ ده جبرائیل عراف روانو نو اٹتر کی بتاتاو وی فا اخذت هم الرجفتو اخذتهم الرجفتو دلتوی اخذ اللذین ظلم صحیحتو دا جمع من ندا چیخ دا جبرائیل پی هموشا او زلزل پی هم راغلا پورتک راوی ویشتل زلزل راغلا جبرائیل یو چیخ او وقکا چاگا چیخ سرد آگا طول و خلکو زرونا پتاو شو زما خیال سره د دین تعلیم از د کول بخی د دین تعلیم از د کول بخی من چاله نه منی کو اون یو ظالمانو لرا اصیحتو فاعل دې دا قضا او ګرځې دل پکورونو کې جاسمی نسکور پزنګنو زلزلہ پیراغلا جبرائیل چیخ کو نو جبرائیل چی چیخ کو بیا سنشی پاتی کی دلے او گرز دل پکورنو کی نسکور پزنگنو نو سو شو دل خو شو زا ختم شو یواز ختم نو شو دا آغا وقت نواخلا تر نن پوری دا نن نواخلا قیامت پوری دا قیامت نواخلا عبد العبد پوری دا ور پا عذاب که با مبتلائی یعنی قبر عذاب ولشته دا دو قبر چا جو کرده و ادر نو علیہ السلام دا قوم قبرون چا جو کرده و ادیر کم زیده قبر کم زیده او بو که پراته و سخش عذاب ده قبر شته ده داغی تعلق ده برزخ سره ده داستا عرفی قبر داغی لضروری نده قبر شرعی برزخ ده خبر اخلاص شوا ابد العبد عذاب ده ویدو عذاب نمانی منگا خلاص تره کلان چه عذاب شته ده وی نمانی نو دا دا قمه قل سری نخه دا دا عوام چه رو رو پوه که پا درس دا قرآن دی با او آئی چه دروغ دروغ دی رشتیا رشتیا دی ماشاءالله که علم یغنو فی ها تابوی التسوک نو خبردار شاہ سمودیانو کفر کو پر ربانی علا بودل سمود دا سمودیان دا عادیانو نا یو صدی روست را غلی دی دیتا عادی ثانی وی اغیتا عادی اولا وی دا دو مشر ارم تیر شو کسو کو دا رغولی دی دو ټول دقا کسا گو دا قرآن او ری خواه کاش کې د مسلمانانو غټانو د عوامو ته د اسلام خبرې خودلې علما او ډیپټی لګولې وي هغه له وظیفه ورکولې هغه خوشاله کړې وي نو د نورو وظیفه په لکونو دا علما دا شي کړو کور ګرځي لیکن بغیر د دنیا د وظیفې نه لګیا دي تقریرونه کوي وازونه کوي ځان وجني دا د سمودیانو قصه ختم شوا اوس د ابراهیم علیه السلام او د هغه درواره د لوط علیه السلام خبره کوي ډیره مزداره راغلي وو زما رسولان ابراهیم علیه السلام ته بالبشرا پذیری رسل نمرات ملائک تی جبرائیل میکائیل اسرافیل ملائک ابراہیم علیہ السلام تراغل بالبشرا پذیری دی ابراہیم علیہ السلام و عمر رسیدل 120 تا 130 تا کور کے بچے نشتے وی یا بابا شا جمالا دے پتر رتا لالا منګ تقریر کو چالا چې دیو یا بابا شاه جمالا دا ولی د تعلیم نه دی حاصل کړي پیغمبر دې بچی نشته دې راغله زما استاجی ملکې په شکل د بنی آدمو ابراهیم علیه السلام ته پذیری قالوا سلاما فرشتو السلام علیکم وین دے سلوٹ کئی ایلکا ستہر کار پردیشو او باچا ستہر کار پردیشو خاندہ چید نبی علیہ السلام تعلیم حاصل کی چی گل شی نا نا علماء اس را ٹوکے مزاقی کئی ٹوپائی کگا کی اس تو بیا گون دی امنا عالم ته بس پک گوری او پیغمبران ته سپک کتل ماشاءالله او سلام واچاو نو ته سلام اچای جنتیان جنت ته جزین و سلام آبی قال سلام یعنی وعلیکم السلام فما لبسا درنگ تیرنو انجا آراغ ابراهیم علیہ السلام بعجل پسخی سرا حنیز پمند محنوز دے فعیل پا منا دا مفعول دے حنیز پا منا دا محنوز دے پا غورو کی رید کرے و ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز عجلین حنیز محنوز رید کرے شوے دو تیوی خورائی دو تیوی خورائی آغیوی منگ بد دی قیمت را کو دا معرف کیوئی وی قیمت برا کو وی دا دی قیمت سده دا دی قیمت اول بسم اللہ دا اپا آخر که الحمدللہ دا اپا آخر که الحمدللہ دا دا دنیای تعلیم حاصل کرده دینی ندی حاصل کرده دی پا دی حساب ندی پو اول بسم اللہ ہوئے ابراہیم علیہ السلام تا سوک مل مر آگے ڈوڑای و تا کی خواوی بسم اللہ ہوئے اغه وزخه بسم الله نه پیژنما وزخه نه الله پیژنما نه بسم الله پیژنما ابراهيم عليه السلام وته وي زپاسه دي مجلس نه دا معرف کی قصه ده اغه پاسه ده لړ روان شو پدې کې فرشته راغله دا الله سلام وي یا ابراهیم ټول عمر دې د الله خوري ابي بسم الله خوري الله خو نه دې پاسوله تا پاسهونو نن ستا نمبر راغی یو نړۍ لپاره دی پاسو نو ابراهیم علیه السلام لوی پیغمبر دی نن د پیغمبرانو څوک نه مانی ښا دا یقین ساته نن د پیغمبرانو څوک نه مانی بس چې د چا نه تعلیم حاصل کړه دا ډیر ښه مانی په شوق سره پیار سره ابراهيم عليه السلام منډه کړه ملمت او رازا بسم الله وای کنه خو ما سره ډوډۍ اخرى هغه نه متبال وای دیو تعالی چې دا چلو شو هغه وستا الله دومره لوی بادشاه دی ویدان سیدا په قصاد کې وی اشهد الله اله الا الله کلمه درس کړه مسلمان شو د نبی خبر واورا مسلمان بشي ماشاءالله ابراهيم عليه السلام یو دم سخه ریدګه په غړو کې هغه وته کې خدا سروي به ساتل نو زتان تپوس کوم وا مسلمانا فرشتي خټوډه نوخري ابراهيم عليه السلام ډوډه څنګه کې خوا تان تپوس کوم کیا فرماتے علماء کرام فرشتي خو نوخري نو ډوډای وته څنګه کې خوا بابا ته بدا منی ایک دونه دونه دو دونی چار چې ابراهيم عليه السلام نو خبر چې دا فرشتي دي نو نو خبر سمانا ده یعنی عالم الغیب نو نو ابراهيم عليه السلام عالم الغیب نه ده ته دومره ځان نه پوهکای تی بی شرح د مشکات لیکلې ده تی بی وای کې پیجندلې وې چې دا ملائک دي نو لم یحزر بین ایده متعاما نو ډوډۍ به وته نه وای خي دا روح المانی په حواله جواهر القرآن کې وای کاغه ته پته وې چې دا فرشتي دي فرشتو ته ډوډۍ سو کېږي بے تپوس یو دم لاړو ډوډۍ ولا تیار کا په غړو کې غوخه راتکللا دا دلوي مهمان نوازو هغه چې نو خورل نو خپل ځان ولي وکړه بابا ځان خو کو خدای زمانه د نو مسلمانې پوک چې د پیغمبر ته عالم الغیب وای دای پوک نو نبی اسلام د ابراهیم علی السلام نو سه دی نو ابراهیم علیہ السلام فرشتی و نو پیجندل په شکل د بنی آدم راغلی وی اوس مخ کی صفه کی د لوط علیہ السلام ذکر برازی هغه هم فرشتی و نو پیجندل هغه غم زده شو نو الغیب صفته یعنی جل جلاله په 77 کې بیا برازی فلما رایدهم کله جو کتل ابراهيم عليه السلام دا غلا سنا ننیز دی کیږي د توام ته نکرهم ناشنا یو غنل جواهر د قرفت خرتبی په حواله لیکي معرفهم لیکي و دوبه چې مل مولید چغه بډوره نه خوړه نو زنو به الشر ګمان به د شر وکړه لکه ډوډۍ چې خوري بیا تکلیف نه رسي ډوډۍ چې نه خوري بیا تکلیف رسي یعنی داسې وا اوسم داسې دا نو پزړ کې یار راغلا نه کراهم ناشنا یو غنل نه په دل می غیب شو واضحا بیا هم تلیږي و او جسا منو مخیفه یار ته محسوس کړلا داونه یار محسوس کړلا او جزا منو مخیفا او چوی لا تخف او چوی لا تخف مېریگا نو هغه ته څنګه پته ولګی دا فرشتو ته داسې ولګی دا چې چهره د ابراهیم علی السلام لګ بدل شو او کړه استاد نه صاحب څوک مخې دراغه تا ته ټوپک رواړو چهره به بدلیږي نه نو چهره دا د شر او پی جندلا نو چهره کې فرق راغې نو او زکو وی لا تخف یریګم نه هو عالم الغیب نه چې د ابراهیم علی السلام عالم الغیب آیا دا سی هوایا چې بل ځکه د الله پاک وینا ده نو بل ځکه وینا ده راغلې ده نو دی کې ته پوه کړی چې پیغمبران عالم الغیب نه دي ولې فرق تاسو درس کوئ او جسا منو مخیفا مخصوص کړه غینا یرا دا چې وی لا تخف دا ځکه چې اثر د خوف د په چهره سرګند شو دا مدارک کې راځي ان ارسلنا الى قوم لوط منګه قوم لوط علی السلام ته لګلی شو یو څه فرق ته आवाज لګ خراب بیا څو کړو ها د شړی څخه کرامت ته کس ها ویلا تخف یری کما ډوډۍ چاته کې خدا نفی دل می غیب شو صفا پډاګا او یریدا نو فرشتي دی هغه خود لزیر لراغل دی ولی و یریدا چهره کې فرق راغې چې دا شر اراده کوي جنتا ستا کور باندې دیوال باندې څوک د شپې راوړي او څنګه ټوپک ته نو ته به یریګ نه ټول جات کې پرولو شي دا قران ته په کوي چې غیب د الله صفت ته و تار چا خانی تار چا خناستی نو مونږ وایو چې خزی ته مور وي مور ته خزا غفاته مزا دا ته غلط سبق را کړې دی دا د علماء او نواورا نفی دل می غیب د ابراهیم علی السلام نو شوا نفی دل می غیب د لوط علی السلام نو شوا غیب د الله صفت ته دا بل چل ثابتول دا عیب دی پیغمبرانو ته د وحی په ذریعه اطلاع راځي په زرګونو خبرې نه په لکونو خبرې ها استاد جی دا سیدا او شاګرد دا سیدا د ته ګورې نه دی آیاتونو ته د سمزاق خو نه دی قالو اغي هوې مې رګا منګا لوط علی السلام ته فرشتي یو اتا ته زیر راکو پس ته او پیجندل نو که غیب وای نو مخکې به پیجندلې وکنه تاسو کوم یو کتاب دی چې پای کې دا خبرې دي چې غیب شته د څخه رساله ده اگر رسالت کې یو سړی لیکلی دی دا دلیل دی دا دلیل دی دا دلیل دی اگر هغه چا سره ناستو څنګه دې د سره ناستې دغه چې په مخه اطلاعات لا سبق د شرک چا خودلې دی ده پکې مبتلا دی او وی خواته مزا خواته مزا نبی اسلام خواته به نه پریخودل کوشش د درس د بندولوی ولی چې بنشي نو عوام به نه خبره پاتې شي والله داسې اسباب جوړ کړو چې زه ته حیرانې ما و امراته تبرغ سره بیبی قائمتون ولروا مفسرین لیکي چې دا غي بچی نو دا غي بچی نو د هاجر بچی او اسماعیل علیه السلام دولس دیار لس کال هغه مشر دی تبر د ابراهیم علیه السلام ولړوا فزهکت و خندل دی آیات کی تقدیم تاخیر دی دی آیات کی تفسیر کبیر جواهر کی وای تقدیم تاخیر دی فبشرنا بإسحاق دا اول دے دی کی تقدیم تاخیر دے تقدیر دے عبارت دا دے وامراتو قائمتن فبشرنا بإسحاق منگا غیت زیر دے اسحاق علیہ السلام ورک فضحکت سرورا اغا خوشان اشوا وی خندل نو پا سبب دی بچی نو ذہن کے مخی کو مانا دا غیت تاخیر دے تفسیر کبیر کی وائی نو زنانا په نسبت د نارینا بچی ته زیات خوشحالیږي لئن النساء اعظم سرورا بالولد من الرجال دا مدارک کی راځي هر تفسیر کی تقریبا نشته زنانا بچی باندې ډیر خوشحالیږي نو چې د زنانا بچی وشي نو دا کور د دې خپل شي قدرت کا کرشما اچی بچی نه نو دا کور یو پرایي قدرت کرشما دا پردیکار کی بگوتے نوائے پردیکار کی بگوتے نوائے بچے اوشو لویشو خاون و تا غصہ اکڑا دی ہم غصہ اکڑا وی زمان جات کو تا غصہ مکوا زمان جات کو تا غصہ مکوا زان سرا خکوا دا اوس پیغمبر دے 120 سال عمر دے 130 عمر دے کور کے بچے نشتے چا په اختیار کی وی چې ته یا بابا شاه جمال د پتر رته لالا دا بډایګان یلته دی جامع شریفی ته نږدې درگاه دی دا ولی زی الته منجور ناشتی یو وی لسوی نمبر دا وو د باز چټی پکې و شي دا جمع کوي په تا پورو سره خوشحالي جمع کوي دا غل خوشحالي خلک جمع کوي دا درگاونه بتخانی جوړی کړی دی بابا دقصدا قبرستان ته لاړ شه الته دعا غوړه غل پاره ځان لپاره عبرت حاصل کا ته من نه دی خدا دکانداری چې کوم دا ادا کاروبار دا حرام دی دا حرام دی درگاونه جوړ کی لپاسه گمبتونه جوړ کی بیا هلته ځي غواړي او څوک ناستی هغه فضایلو لپاره هغه څخه خپل بخاري ده خپل ترمیزی ده خپل مشکات ته خپل فضایل اعمال دی خپل زما سوسو زله د قتل پروګرام شوی دی سوسو زله شوی دی ما جان نه پوله اغستې نه پټې نه میخه نه کټې نه میخه نه کټې سوسو زله رپورټونه دا چل دی دا چل دی علم به تیرې پاتې وایي زه زوړ اشنا په نوي کله بدلوم خلک به تیرې پاتې وایي زه توحید سنت کله بدلوم دا خدا الله رحم دی فزه کتغه او خندل دای مخ کې کا زکه د خوشحالی مخ کې کله دغه اثر مخ کې شو فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ارست د إسحاق علی السلام نه يعقوب علی السلام د دې زیره ورکا چې إسحاق بد دې بچي بیا د إسحاق بچي بچي د يعقوب علی السلامي د يعقوب علی السلام بچي با يوسف علی السلامي ماشاءالله ماشاءالله دې ته وې د خوان خبره دې ته خوان د اور خبره وای منګا زیره ورک په إسحاق علی السلام نو دیو خندل لئن النساء زم سرورا بالولد من الرجال نو د الله کارونو کې بګوته نه وای نو داغه علاج د صبر دی رستو د إسحاق نه يعقوب علی السلام نو خوشحالی پراغله مخ کې خپه شو چې دا څوک ملمانه دی زموږ اراده د قتل کوي نو نفی دل می غیب وشو کو نه شو د مردارانو څخه مکه نه تا ته مرداری خبري کوي هغه چان سره کینه چې هغه له خدای علم ور کړی هغه خبرداري قالت بوډای وي افسوس ته زب بچی راوړم ز بوډای ما دا زما خاون بالی خاون زما شیخا بوډا دے 120-130 سال مدارک لیکلی دی انہا ذات دی عمر کے لشیحون عجیب دا شیح عجیب دے مدارک کوئی استبعاد من حیث العادت مراد دے چی دی عمر کے بچے نکی گی قالو فرشتو وی آیت عجب کوئی دا امر دا اللہ نا دا قدرت دا اللہ نا دا حکمت دا اللہ نا رحمت اللہ و برکاتو علیکم رحمت دا اللہ برکات دا اللہ پتاسو دی علیکم نو دا ابراہیم علیہ السلام اگر تبر چی سار روا آخو یواوا نو علیکی پکارو که علیکم ابیا پکار علیکمو که علیکن نا دا بزان سیاداش که وساتی نو سورت احزاب 33 آیات تا چه او رسیگو دا بالتا فیده را کئی قرآن تفسیر طریقه دادا دا بالتا فیده را کئی اهل البیت حرف ندا محذوف تا یا اهل البیت ای کرد نبوت کرد نبوت تی غیب نیشتی اتا خپل پیر سیب لثابتای و یو پیر د مریدان ناستو کنه چا پیرانه وی رسیدلې ده هغه پیر د خلې نه او خطر کړی چې کوري و نو وو کدریسته او تاسو په خنیشته ته ته مونږ ته وای کس چل دی چې کوري دې نه شلري نو خیر جو ګوره د هر چا خواته مسا د هر چا خواته مسا یا یو تن تا پوزو که سیب دل تا خسپینیش تا ده تاوی وی بیکارا دا اولیاو خبرو که گوتی مو زن ولی جو کرده دا اولیاو خبرو که گوتی مو دا عوام دی دو ندی خبر دو خبرو چه دا خبر شی انشالله دا با صحیح روانی اغا مریدوی چه سی چلو شو حل خون وایا کنا وی تخام خاما را که باسی نوست ما دا راز خبر آوا خدا سرگندو ما وی ما تا او آیا وی خانکابی تا سپیر آوانو نو ما دا دیزن چه اووی کری ناغشو لری یا الله مریدان حریان شو بابا دیتا دو که باز خلق وی دا دنیا دا دینا فل دا کدا دیتا دو که باز وی تو تولی وای دیتا دوکا باز وای اغا مرید یو پوشو بیایوی جی پستا زمان دا سیراده دا زمان کوروالا مو ویل دی چادر اتراوالا امان دوڑای کرد دا مریدان چی دی دا با هم زن سر راوالی سو وخ پلان کی وخ تال ست یار کن دا بخی دا بخی دا بخی لارل او را سیدل ادریجو یو لوی تاله خیده پا ویخ که و تا پوتی خیدی لپاسه پی کڑی و چولا لپاسه پی جده نسا نور بی چولی منگل تا نو ماستو ما خی تریوالی که چطنی هم خشیده نو منگل تا نو نو بس دی شورو اکرانو مریدانو ما دیو ما اکور خوان تا یووی چه لگ سیو خورلوی سړیا خو راړه پټی کنه چې وخرو مونږه خو نیمه ته ډوډۍ او رسوله پټی راوړه پتنونه داسې زونه ایجی تلاس کا پکې چې لاسې کنو داغه تالی منځ کې ګڼ شی پراته وو ودا ولې داسې ودا دخل لپاره چې تا مکینه خانکابینه سپی شړه نو ما یا خو لري زید هلته خو سپی نشته دی الت سپی نشته ما ندلی دلی کنه که تالی دلی جو تا تو پته ما ندلی دلی زبا سلیغ زلط لیم ما ندلی دلی ما ندلی دلی دو شرل دیتا چلون و ولون و حکمتون پدی بانی دد کاروبار لوی شو پیسه با دیر رازی بابا ندی رازی اوگه که نا دا کار مکوا دا اومد پوه که طالب الله خوشحالی را کی لکه مال را کری دا خوشحالی ماشاءالله ماشاءالله نا پیسانی خو پراتو پکی دتا نخ کاری دا وی راورا نا غوی دیده که تا تا نخ کاری دا خانکابی نس پیچاری چه تاو شد آغلارا ال تا بزرگاو خلق خانکابی نچا پیرا تواب کس پیسنگار آغی بس دا دمباری دیسی واغست سرد غنونا دمباری دیس سرد غنونا ایا سوی ولا روا چور یار دا به کم زی شوی خو ز دلتم خوشاله شوم چې دیس از ګډ دا خلک زما خلاف کوي دا سی خلک دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے آیا تا ګورا خبره غوړه کوا پریګه د سپورا اغی وی تعجب کوای دا امر دا اللہ نا دا قدرت دا اللہ نا دا حکمت دا اللہ نا دا منا مدارک کری دا رحمت دا اللہ برکات دا اللہ پتا سودی اہل البیت انہو حمید مجید کلا چلانا دا ابراہیم علیہ السلام نا ارعو یرا نو یرا پا دیوان چی غیب نیشتے کنی یرا دا سراغلا راغ اغتال بشرا زیره د بچی جنگ کئی زما سرا پا برا دا قوم دا لوت علیہ السلام دا جنگ نده دا لوت علیہ السلام سره محبت ده لوت دا حران زوی ده حران ابراهیم علیہ السلام رو ندی دا دا یو دور خبری دی جنگ کئی زما سرا پا برا دا قوم دا لوت علیہ السلام جنگ سنگ ده ویشتم سپارا دین شروع کیگی قال فما خطبکم ایوها المرسلون ستاسو سال دی مرسلونو وی منگا قوم دلوت علیہ السلام تزو وی تام سکا وی منگا غا حلاکو وی پایی که حلوت علیہ السلام دی دا هغه بچی دی هغه به موږ په ډډه کو دا مجادله وی لکه دی خبر او تر ته هما مجادله وای ان ابراهیم بشک ابراهیم علی السلام حلیم او تحمل والا او اواهن اواه منیب رجوع کونکو منیب رجوع کونکو امام بخاری دا سورۃ هود 75 نمبر آیات ته چورسیږي نو غوی اواهن دا حبشی لفظ دی اواهن دا حبشی لفظ دی اپمان دا رحیم دی پل جب دا حبشو کی سخیستا خبر ہے اکڑا اے ابراہیم مخوارا دا دی خبرونا اراز مکاوا دغا مکاوا لکا کاغو داسی داسی داسی نا بس عذاب مقرر شوی دی دا دا شفاعت قہری زبردست رد شو ابراہیم علیہ السلام نغٹ پسو کی چھ نبی علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام دا غب چی دی دارنگی دا نور پیغمبران موسیٰ علیہ السلام دا ټول دا غب چی دی دا دا شفاعت قہری رد شو دا شیخ جواہر کیوائی رازی بدو تا عذاب غیر مردود داد شفاعت قهری نفی وشوا غیر مردود مانا صدا غیر مصروف دا خازن کی جواهر کی رازی غیر مردود غیر مصروف دا ببلی غارتن ناوڑی غیر مردود غیر مدفوع دفکی گی بنا عذاب برازی داد شفاعت قهری نفی وشوا دا ابراهیم خلیل الرحمن نا کلا چراغ دغه ملائکه ا رسولنا لوط لوط علیہ السلام تا لوط ابن حاران چراغ له نسی ابهم غمجن شو دغه برات لوبانی ولی غمجن شو ملمنو باندې خپکیږي مفسرین کرام په دې آیات باندې لیکي لکه قرطبی حواله سره جواهر لیکي چراله نو په شکل د الکانو راغله خيسته خوناک لکه دغه سي شکل باني چا نو لیدلي قوم د لوط عليه السلام د الکانو سره بدکاری وکولا د دې مثال په کائنات کې نشته موتی شفي سي بوای چې د زنګل جانور ته هم پناه غواړي ز زنګل جانور چې کورواله کوي نو محل د فصل د غیر فصل پی جنی سبحان الله نو ډنګر نه چلاندی هغه د قسی دی ته وای د ډنګر نه لاندی سی الله فزراغه دا ماضی مجهول کا سی ا لکبیع بیع غمجن کړل شو مجهول سی غدا بهم به مجی امداغو پر اتلو باندې اغه ګمانو کچ دا بنی ادم دی نو داغو د شر د قوم د شر نه دی و یری دا اګور نه په دل مغیب د لوط علی السلام نو شوا او جی تا ولی کوری وی وی خانه کابی تس پی روانو چې ما وی کوری دا دین لری چې ما او قتل غلری شو های های دا آیتونه دی ښا دا د دو آیتونه دی دا دنیا فل ډکه ده د دین دا ټول دنیا تیار ده ته د درس په ذریعه د قران او حدیث دارنا با خورای دارنا خوريږي تاسو طالب خدای اجر راکئ تا دا غم په خپل سر واغستا د کور ټول غم په الله ده سی ابهم ګمان یو کو جدا بنی ادم دی دا قوم دا شر نا غمجن شو دیر غمجن شو چې دا خو بد عمل دی ادا خو بنی آدم دی الکانو په شکل راغلی دی بنی آدم دی هغه ته پته نه و چې دا فرشتي دی چې الله وای غیب بل چاله نشته ته وای شته دی نو زه ستا ومنم که دا الله ومنم وضاق بهم زرعا زړه تنگ شو دا زرعن منصوب دی تمیز دی دیتا تمیز محول عن الفاعل وای نو قرطبی په حوالی جواهر القرآن لکی چې دا منصوب دی دا مرفوع کا دا سی وایا ضاق صدره بمجیهم ضاق صدره زرعه صدره ضاق صدره بمجيئهم داغو پراتلو سینه تنگ شوا نفید شرک فی تصروف شوا نفید علم غیب شوا دا اللہ پاک دا انبیاؤنا وقالا لوت علیہ السلام اے حدا یوم عصیب دا رز گران دا زکا چی مقابلہ دا قوم نشوا کولے اقوم ارادی خرابی وی وجاءه راغ دتا قوم ددو قوم راغه چا خبر ورکو دا دد تبر جوا اغا هم د کافرو نوا اغا وقتی نکار واو بس که دیشه اغا کافری خبر کری ملگرتیا دا راغ برن پا دیوالونو بانی توپون وی لوت علیه السلام توی دا منگ تا پریگ دا لکه دنگر خده ادی خنو غوی خده خر خده قچر خده دنگر خده دق خنو بابا داشو حقیقت راغ دتا قوم دد یهرعونا مزاری مجهول دا مزاری مجهول ولی ہوئی جلالین دی یهرعونا مانا پو یسرعونا سرکی پو منڈو کڑی شیویو شیخ القرآن منگتا ہوئی چه حارع شیطان و نفسو نفس و شیطان پا دی سٹ سٹ والا گزار ورکی بی اختیار رامنڈی ہوئی پا توپنو توپنو دا لوت علیہ السلام کور تا تاو کتل داغو زور تا تاو کتل داغو شور تا راغ دتا قوم دد یهرعونا نفس و شیطان پا سٹ خطلیو گزارنے والے اور کئی پدے سٹ پانی زرزا زرزا زرزا پخوال دینا دا بد عملو الکان سر بدکاری بے کولا قالا لوت علیہ السلام اے ازما قوما لکا دیوال ما تئی اوور ما تئی دن نرازی اس جبرائیل میکائیل اسرافیل فرشتی پا شکل دا بنی آدم راغلی دی پاغی پسی منڈی وی بدکارائلا ایک دون دون دو دونی چار لوت علیہ السلام تا پتنیشتی دا فرشتی دی اتو ای زما پیر چی دی دا خانکابین سپیشلی بابا تا پا سو پوری دروغ وی دا دروغ با منگا دا سی بیرت کو انشاءاللہ تعالی دا عوام با پوکو دی ذهن با قبول کی دا عوام بد ندی خود بدو پا مخا چرا شی بد شی کل چی پوشی پا حقیقت بانی چی دا خانکابی ندی سپیشلی زبا یو بلا قیسو کن بیا با مخام پوری خان دی زد دا قیاس کا دا غدیر دا دن نرازی قالان لوت علیہ السلاموی اے زما قوما هاولائی بناتی دا زما لونه دی تاسو لپاکی دی شیخ القرآن مرحوم بوی لونه دی چم زما زکا چی دا پیغمبر مثال دا پلار دی اد امتیانو مثال دا بچو دی او کنا نو مراد تینا داد قوم لون دی دی سر نکاو که دا بخی اگوی نا نا نا تا تا پتا دا زمان سی راده دا یعنی دوم را سرگن دیوی زمان دی سر دا بدفیله راده دا لکه جبرائیل میکائیل اسرافیل سر دا بدکاره اراده وا زمان خیل سر تا پوشوی تا دا پرده تعلیم حاصله زستا روری ما تا زمان روری ته د پردی تعلیم کې خپل کامیابی ګورې ته په خپل تعلیم کې ولې نه ګورې ته مسلمانې دا تعلیم د قرآن دی ستا زړه تروان دی زه یم که ستا ملګري راوګرځي دا مهرمان دی دا د هدایت سامان دی لګیا به د قطر منصبې به جوړوي دغه مخلوق یادې دی کې وی دا زما د چم لونه دي هاولای بعید لپاره راځي نو دا پیغمبر د امت لونه دا د لونه دی دا تفاسیرو کې ټول لیکي خازن معلم شو جواهر شو ټول تفسیرونو کې شته دا تاسو لا پاک دي او یری ګید الله نا ما مرسوا کوي په بار د ملمنو هغه داخل کې چې د بنی ادم دی ملمنه دی اته پیغمبر عالم الغیب حاضر ناظر دی دا خلق پو کو کنه دا خلق دومره بد نه دی دی چې پوه شي دی و نمبر اخلي ان شاء الله تعالی دی با نمبر اخلي په یو زمانہ کې سپوختانه ودلته او په زما درس کې کې ناسته جړل وای کله به ذکر اچي تلالم یا بل غار ته نه به ما غو جړل وای مړ دی وسره جړل وای دا پوه شي دا عوام دومره خراب نه دی دو د چا په مخه راغل دي غډیر خراب دي هغه ډیر خراب دي دي ته کاروباری وای دکاندار او یری گید الله نا مام رسوا کوي په برد ملمنو زما آیتا چو کی یو سړی هم سم نشته نو لوط علیہ السلام و یرمان که زما پتا سو زور وي نفی ده شرک فی تصروف اوکرا ده خدای توب طاقت بنی آدم سخنیش ده اگه معجزات جید اگه پی اختیار که ندی ای او سپور لوط علیہ السلام نده خبر چه ده ملیکی دی گمان داره بنی آدم دی گره قرآن تا خب و کئی نو ده قرآن نوچت شه تما تا او خایا اگه قرآن ده چلال رو پارا شو او تاسو او چرلا او جی منگو چرلا زا خدای پاک دیز ما پلا رو بخی پا دی بانیز دعا ہو کئی ادی دیل وی دیری پیسی ور کئی دیل دیری پیسی ور کئی دعوا مس رو رو پوش دا رو رو پوش او یری گئی دا اللہ نا ما مرسوا کوئی خیال داو چی دا بنی ادم دی آیا تاسو کې نشته رجل رشید سم سړی اغي وي ته پوهه مونږ له نشته ستا په بنا تو کې من حق اراده و انك لتعلم ما نريد ته پوهه چې زمون کوم اراده ده دا فرشتي اوري وي ته پوهه چې زمون سه اراده ده لوط علیہ السلام ته سونه تکلیف ورساو د نبی علیہ السلام یو بچای د عتبه په نکاح کې و عتبه د ابو لهب زوی و د نبی علیہ السلام سکد تر زوی و هغه وخت کې روا و بیا ابو لهب خپل زوی عتبه ته وی چې زما د سره دشمنی ده وراره مې د دشمنی ده نو دا د د لور ستا ټبر دی له طلاق ورکړه هغه طلاق ورکړي بابا داسی اورا دا عوام ډیر خدي چې دی پوه کې دی به دومره محبت ساتي چې د حد نه سوا یا وخت کې به وي د پسې موز نه کیږي کافر دی اوس داسې وخت راغی زه خپل څه کار کوم ذاتي نو یو وای دا به زه پیسې درکوم بل وای نه دا به زه درکوم هغه درېیم وای تاسو دواړه بېغمه شئ زه به یې درکوم دا خوګلت ولی پیدا شي دا دغه ذهن کې حقیقت کینی حقیقت چپ نهی سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو کبھی نہیں آتی کاغذ کے پھولوں سے کم حق پرست علماء او دا حق پرست نو قران زدک اخوری کم سړی چې د دې خلاف پوکې او کو د باندې به لوی عذاب راځي دا بدبخت دی دا لګیا دی دا قسی وای دا چل دی دا چل دی دا چل دی دا چل دی قال لوط علیہ السلام وی لو ان لی بكم قوا کلو تمنی د پارشی نو معنا دا د ارمان چې زما پتا سو زور وی نو پیغمبر نه د تصرف نفی وکړه دا تصرف د الله دی اوس بخکاره شي تا ته چې دا الله دی نبی دل می غیب وکړه اے اوس پتا ته سرګند شي په لک سات کې یا الله شرطیه دی نو که شرطیه شي نو جواب محذوف دی لو ان لی بكم قوه لفعلت بكم وصنعت بكم دا مدارک کی وای ما بس کړی و سی و نکړه ولی زکه اختیار د تصرف د خدای تو بنی ادم څخه نشته های کزما پتا سنزور وے او آوی الى رکنن شدید یا زما دا اسری زیوے نو حدیثو کرازی چاگه نفس تا کم پیغمبران را غل دی داغو دا اسری زی پیدا کرده نو مکی کافرو دا نبی علیہ السلام خلاف آواز پورتا که او نبی علیہ السلام سرا دیر کم سو کلارو لیکن ابو طالب یو لفظوی سرد آغینا منلی نوا والله لن يسلو لك بجمعهم حتى اوسدا في التراب دفينا زما دی په خدای قسمی دوتا تنیز دین نشی رات لے بجمعهم طول حتى اوسدا في التراب دفينا تدی جزا قبر کے خاور شما فصدام بی امریکا ما علیکا غزازتا و ابشر بذالکا و قرع عیونا دا خزن کی رازی صداوی شیشی ما تولو تا شیشی جوڑ ناخلی بیا لرگی اخلی اس پر ام اخلی صداو فصدام بی ما تو مر کلکا خبر او کابو طالب ہوئی پتابان پریشانی نیشتے و ابشر بذالکا و قرع عیونا روارو تا تا دی زیره استرگ دی یخی کا و دعوتنی و عرفتو انکا ناسیهی تا ما تا دعوت را که زپوه مروارو چه تزما خیر خواهی لقد صدقتا و کنتا سما امینا تا امینی ویوی من لی نوا یعنی تا پا ما دین پیش که اگه دین دا اللہ پنی صحیح ده من خیر ادیان البریت دینا لولا الملامت او حزار مصبت لوجدتنی سمحم بزا کمو بینا کمال عار نوی چه بابا پا آخری وقتی او یرید نما بستا در سخی گونی دین قبول کرده او بیاید در لفظو وی چه علا ملت اشیاخ عبد المطلب و من عبد مناف زخپل دنی کنو پلرونو پا مذب زم سم ماتا ما دا خبر راو رسول تا تا ما دا خبر راو رسول تا تا دا مولادو پیازا دا بیرمل کتابونا پریگی دا دا اختیار کا لوت علیہ السلام پا تکلیف فرشتے پوشوی خوا نو آغا فرشتو که او فرشتا جبرائیل دے ٹھوٹ پا شکل دا بنی آدم دی لوت علیہ السلام ندی پی جندلی دا تا ما پو کئی پیغبران عالم الغیب ندی زان نمو جوڑاوا چه توی زما پیر رسیدلی دے او گورا وی خانه کابین سپیو شدو بابال تسپینیش دے لرشا تماشاو کن دا دے پخ پل سپیده دا سپو خبری کئی هر چا تا مشر مقتدا مو هایا جبرائیل روغنی پر روخ که چه داسی که اگه چه سونال تولارو داگه سترگی لندی شوی سترگی بار روخ لی ویده خوب ویده جادو گرده پا منگه جادو که اللہ تین سترگی واقعستی بیا لوت علیہ السلام تاوی منگه فرشتی و منگ بنی آدم پس دا لوت علیہ السلام پوشو نو دتا اوی انتو چه دا ما که خانه کابین سپیش علی کنا دا دروغ بس که علم حاصل کا رزق اللہ ورکئی علم حاصل کا رزق اللہ ورکئی بیا دا علم خور کا رزق اللہ ورکئی دا علم عوام تا ورسوا رزق اللہ ورکئی دروغ مو آیا رشتیا خو آیا آیات تا گورا اهلو تلی سلام منگا استادی استاد ربیو من فرشتیو لن یسلوی لیکا حتا تبنیز دینشی او با ساخ پلا حل پیو ٹھوکڑا دش پی بانی الاخبت للمتقین سنا پیغمبرانو تذکرہ تیر شوا نو چی پاگا قومونو عذاب را غل دے نو پیغمبرانو تا حکم شوی دے چی تاسو سرد اخپل منون کو بچونا دا بل زیتا لار شای کم زیتا لار شای بل زیتا لار شای دو بانی عذاب برازی ان لہو مصیبوها ٹول زائی مگستا تبرنا اکافر ہوا رسی کی باستا دے تبرتا ما حسابا ہوں آغا چاہوتا رسی کی وی چار لاکھ کسانو سو چار لاکھ کسانو نو لوت علیہ السلام وی یا اللہ عذاب با پی کل رازی نو اللہ وی سبا نیز دے ندے وی سبا خودیر لری دے بس اندازہ اولا گوا پیغمبرانو سردہ سی ظلمون شوی دے کلم عذاب رازی وی سبا خودیر لری دے وی سبا نیز دی نه دی ماشاءالله شپې شپې کې وځي پښتو کې وای هغه دغه نه مې اړېګا فتنه چې ترمنځ شپې نو پیغمبر روان شو علیه الصلاۃ والسلام سره د خپل بچو لونو نه اسره د ملګرو نه لاړل او تل لري لاړل دا ولی دا د ټولو پیغمبرانو تذکره داسې وشو خدای جرلې او چې لاړل پاغو نورو کافرو عذاب راغې او تانه تپوس کوم ته خوای پیغمبر حاضر ناظر دی ګوره چې پیغمبر موجودی عذاب ناراضي توجه سره عذاب ولی ناراضي بیا وې دې سپیر دی دغلکانو سره چې بدکاری کوي دا غوړ دی او پیغمبر ته وې دا سپیر دی نو چې کوم ځای پیغمبر موجودی عذاب ناراضي اغه لال شي نو بیا عذاب راضي نو ته چو ته حاضر ناظر وای حاضر ناظر خزینه ته خو پساو شي حاضر ناظر خزینه دا خو بیا وو ویل شي داستا هندي خبري دي ملا هندي زن لګیا دي دا پردا غیب دان یا الله دي خلق له کافر کوم چې مسلمانان شي خبري دی تبار سیگی ها چاو تر سیگی دا اللہ نبی اوزے کی انتا عذاب نرازی دا پا حدیثو کی راغل دی دا امت دا پچاو لو پر دعا مان دی یا وجود دا نبی یا استغفار نو وجود دا نبی تاریخ کبیر کی امام بخاری وائی چی وجود دا نبی دنیا نلار دنیای زندگی ختم شوا دا آخرت شورو شو برزخا یو استغفار نو چې استغفار کوي عذاب بن راځي دا په صورت انفال کې مې دتا وي چې کله نبی موجودی عذاب ناراضي کم خلک چې دا وایي چې نبی علیہ السلام موجود حاضر ناظر دی لکه د دې خلکو عقیده دا وایي چې حاضر ناظر دی عذاب څنګه راغی کی کوړه دی او ځان نه دروغ وایي د دروغو پنجه دی جوړه کړی دا د دروغو جاله دی جوړه کړی دا دروغ وایي نبی موجود دے حاضر نہ دے دے عذاب سنگ راضی انت گوری چا عذاب خورا غلے دے خام خالی گیا ہے فضل لی گیا ہے پردے تعلیم حاصل ہے اخپل نہ حاصل ہے دا اخپل حاصل کا دیتے نپری دی دیتے نپری دی رسی گی با دوتا آغا چاہو تا رسی گی دی خزی تبستا ہوں مکہ عذاب رسی گی کافر ہوا وی کله برازی وی سبا وی ان موعدهم الصبح جواب د سوال دے ایب کون الى الصبح سبا پوری بئی نو جبرائیل وی علی اس صبح بی قریب سبا نیز دے نه دے وی دیر لری دے دمر تنگ چیو خا الله اکبر الله اکبر دا غیر ادوا جز عذاب زر راشی مدارک وای ګور هغه ملمانه فرشتې دي هغه فرشتو پسې په بده اراده راغله دی وته وخولا چې دا د دې قبیلې نه دي نن مسلمان د نو مسلمان دی مسلمان چې هغه اسلام زده کی هغه د اسلام نه بار نه ځي کلا چې راغی زموږ عذاب امرنا عذابنا ما او ګرځاو هغه کله حالیا سافلا لاندې باندې و ام ترنا ما پی ورولې غټي الله پويږي چې نارای وي غټي و ته جټي د کوم راغلي دا غټي نارای وي غټي ناسا پراغل سجید یعنی څنګه ګل وته وای ټیکری مندو ته بته لکه ګولای ته بته پرتی دی راخلی چلی مسومت نشاندار یعنی مدارک کی وای پاغی نومو پلان کې د پلان کی زوی دا گیټای پاغه بلګیدا چې د چا نومو په سر بای لګیدا کونی نه بای وتلا ډیر خو شو پړ مخه بارتا شو الله اکبر قران ازدکا ان شاء الله مسلمان بچی صحابه و قرآن ازدک صحیح مسلمانان شو تابعین تبا تابعین قرآن ازدک خ مسلمانان شو کله می لانده بانده که وای جبرائیل اخپل وزر لانده کلی صدوم سارو متفقات دا خاریوی جبرائیل خپل وزر لکته چې بیلچا شګه خاورې ته کته کې بلته غرزه ته پهلوانی کنه ډیر لوی پهلوانی دغه کار ماشه غونی چی کوله یو کرور ماشی راشي دغه مرشګه نشي غرزولې ته دومره پهلوانی. نو جبرائیل خپل وزر په دې ټول خاریو کې دن نکړي څوک دې جمنی کی وای هغه سړی ما ته وو خیا جمنی کی کیا فرماتے ہیں علماء کرام حکومت د الله دې هغه خاریو کې خپل وزر کټ کړي د کټ لاړی کوزی دنیا ته ورسېدې بیا دغه ټول ملکونه خاریه د خپل وزر کې واغسته. مفسرین لیکي کته وګوره تا ته بخکاری زما پستر گو وګورا چې کله برکړه کم لوخی کې وبو یا توې شوی نوی کم لوخی کې پایو هغه خوځیدل نه وو. جبرائیل امین داسپو او گیدړانو بنی آدمو برا پا فضا کی روڑی چگی ویستلی دای برا بوتلو من ناپ نو کڑے انجنیر نتا پوس کوا کم زیتے او رسول سو فوٹا سو میلا برا دا بسنگ اوچت کڑی گورا برا دا برن حکم شد اللہ چی اس دا واپس راو غرزاوا لاندې طرف باندې کو باندې طرف ول لاندې کو زد دنیا طاقت والا ته وایا ته خپل طاقت سرګن کا چې مونږ وګورو برنې چې راو غرزول په سالمه دنیا بددي आवाज سمره تلې معرف کې وای داسې چې ولګې دو نو د ستای سمندرینا اغزې ډیر کته تل دې داسې کند وکړه پاگه داسی ڈن جوڑ شو چاگه تا بحری میت وائی تن ننا پوری یعنی سل پاسا 4000 سالو شو تن ننا پوری پاگه زی که نمائی جوان دے دے نسنزخ کڑان کڑان کئی نچ دے نپنجی پوڑ شتے نبل زنسر شتے اسا پوری اغزی بحری میت تے قرآن ازدکان گل بشی داستا خپل تعلیم دے تا دا پرده تعلیم حاصل که تا پرده شوی منگ تا تا دا خدای پنوم سوال که پرده خنده اخپل خده پرده خنده اخپل خده پرده خنده اخپل خده جن خونشو کوله دا ویلی شو پرده خنده اخپل خده صحابه او خپل تعلیم حاصل که په دنیا نامور شو او سب پوری پا جنت کی دی ابی همیشه بایی داغو دشمنانو جهنمو گٹا او سب پوری جهنم کی دی عبدالعبد با پا جهنم کی وی کلا چراغ امر زمنگا منکل لانده بانده که ما اوارولی پاقی منی گٹی جواهر کی وای جواو حالیه ده نو چې واو حالیه شي نو دا ګټي وری دل بمخ کی شوی الله خپویږي من سجیل د سجیل سنگ گل ټیکری دی باندې ور سری نو دی وجنا فقہ کی وای چې دیوال د قبر کای نو پخی خخت با نلگئی زکا پاغی اثر دور دے وی خدایا دا علماء سمر الوی خلق تے دا علماء تا کنزل شروع کرو دا علماء و دا اللہ دا رسول دشمنان و سر اللہ کین از لسدول اسکال او اخکل راغ مشر جوڑ شو مسومتا نشاندار پہری و نمو این در ربی کا آغا گٹا با پاقا لگی دا چه آغا داغ پا نوم وا دا تحفه ملاو شوا که آغا مندی والی گٹی و پسی مندی والی دا پا سر لگی دل دا کونی نیوتی دا کونی نوالی دو دا سیو دنگرو نلان دیو زان ته معزز وی لوط علیہ السلام ته سپک وی و ما هی امن ظالمنا ببعید داد ظالمانو نا بعید نه ده پدې زه دا د پیغمبرانو واقعیا وشو. وروسته درس کې به ان شاء الله د شعیب علی السلام ذکر کو. نن زما طبیعت باندې بوج مل الټای راتلی په لس منټو پسې بعد ما اودس وکړ. الله خکړما دا اومنه د قران معجزه حق ده. د قران معجزه حق ده. د قران معجزه حق ده. دعا وکړه الله دې دا مخلوق دې تر او ګرځي. څوک یوري در او ګرځیدل دوی چې چاته وینا کوي هغه او ګرځیدل. څوک چې راو ګرځیدل الله غول خوشاله ورکه چې دا غوسترګي او ګوري غوګونه واوري او له برکتونه ورکه. چا چې دا مهنت کړې او دنیا نه تل دي الله دا او قبرونه منور کا. اے الله اندل پر شاګردانو کې څوک کار کوي هغه دنیا ته مو محتاج کوا د قصې ولا ورکا چې هغه پاک اوسګاری ستا کلام تا څنګه زمون مشایخ ستا کلام تا ولاړو. څوک چې دې مشن ته بدوي الله تعالی هدایت نصیب کا. جنت کې زه ډیر دې اکد هدایت قابل نه نو الله ته پخپل پويږي. دا بیماری دی دی له دعا وکای. څوک مړی غیل دعا وکای. ډیر کسان مړی دی غول دعا وکای. الله دې رحم وکي. الله دې دا رمضان د خیر سره تیر باشي. مونږ په دې روزو خوشاله یو. مونږ د قران په ختم د تراو خوشاله یو. د دې تفسیر په ختم مونږ خوشاله یو. زما خیال راغلی و چې دا بس کالی پاتې شي. د شپېته کالو کې نو پاتې شوی. ګوره شپېته کاله لوی زمانه ده. الله څنګه اسباب جوړ کړو؟ لری خلک اوري بیا وایي مونږ دعا درخواست کوو. لری نه اوري. الله دې ټول خوشحاله کړي. الله دې دې برکت نه څوک محروم کوي نه. الله دې خوشحالي راکړي. الله دې خوشحالي راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر محمد. سبق کم شو وای ترور لګیاینو جولی.